Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Haziran Cuma. Yıl 2010, ay 6, gün 156, Hızır 30. 1431 Hicri Cemazülahir 21, 1426 Rumi Mayıs 22. İbn Sina'nın doğumu 980. 1037'de ölmüştür. Kuzey rüzgarları başlar. Fırtına. Günün sözü. Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır. İbn Sina. Ercüment Behzat Lav. 1903'te doğmuş, İstanbul Sultanisi'ni bitirmiştir. Küçük yaşta İstanbul Şehir Tiyatrosu'na Darül Beda'ya girmiş, uzun yıllar aktörlük, rejisörlük yapmıştır. Açıl Kildim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu başlıca şiir kitaplarıdır. Ercüment Behzat Lav'dan bir şiir. Bir kahramanın midesi. Vahşi hayvanlara yediriyorlar ölülerimizi. Beyazlar bizimle savaşınca, bizse kendimizi yiyormuşuz onları haklayınca. Böyle de olsa daha şerefli bir mezar değil mi hayvan bağırsaklarından bir kahramanın midesi? Ercüment Behzat Lav. Yemek listesi gün 155. Sahanda yumurta, zeytinyağlı barbunya, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Doesn't take a reckoning spirit. tears for the water to move in. Mad Money is gonna set this, and we won't let him in. Never again. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz. Ömer Madra abi, Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Frank Prophet tarafından bestelenmiş, özel olarak da bize gönderilmiş, Açık Radyo'ya gönderilmiş. Biraz ham haliyle de bir şarkı ama Brian Newbery'den geliyor. Son olaylardan dolayı sanıyorum da çok yoğun bir gündeminiz de vardır. Onun için de mektubumu kısa tutuyorum. Eşinde bu şeyin attachment nasıl deniyor? Ekinde bir şarkı bulacaksınız. Yani şarkı diyorum ama işte öyle bir şey bestelendi. Bunu Açık Radyo çalsın diye yolladım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz programlarınızdan. Programlarınızı beğeniyorum ve İstanbul'da olduğum sürece bu ayrı zamanda da Türkiye'den haber alma ihtiyacı bulduğumda Amerika'dayken diye yazmış. Açıyorum ve izliyorum. Yani kısacası bu Mavi Marmara etrafında dönen olaylara bir çeşit lament, bir ağıt gibi bir şey yaktım ama aynı zamanda da Gazze'nin genel durumunu da yansıtsın istedim. Hüzünlü bir şarkı. Tabii ki alelacele bestelenmiş, kusura bakmayın ama dayanışma göstermek gereğini duydum ve şunu da unutmayın, milyonlarca insan Amerika'da Gazze'nin halkına yardım ve bir kurtuluş götürmek üzere, kurtuluş umudu taşımak üzere giden insanlarla dayanışma halinde milyonlarca Amerikalı var. Teşekkürler ve şerefe diye Türkçe yazmış Brian Newbery. Ve şarkının adını da söyleyelim. Mahmut Derviş için blues türkü. Blues for Mahmut Derviş. Yani Filistin'in büyük şairi için Frank Prophet. Sözler ona ait. Böyle bir şarkı. Evet, şimdi geri dönüş Gazze aktivistleri İstanbul'da büyük bir törenle, cenaze töreni yapıldı. Yardım gemilerinde ölen 8 kişi için İstanbul'da büyük bir cenaze töreni yapıldı. Aynı saldırıda ölen İHH çalışanı gazeteci Cevdet Kılıçlar için de yarın aynı camide tören düzenlenecekmiş. Ölenlerin kimlikleri: Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Cengiz Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Gündüz ve Furkan Doğan olarak açıklanmış durumda. İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in 9 ceset teslim ettiğini ancak ellerindeki kayıp listesinin kabarık olduğunu söylemiş. Ve İsrail'in ilk 35 dakika silah kullanmadıklarını iddia ettiğini söyleyen Yıldırım, atılan gaz bombasından birçok kişinin yaralandığını, ayrıca ilk kullanılan mermilerin plastik ve ucu ince çiviye benzer mermiler olduğunu da aktarmış. Gemiye ilk inenlerden onunun etkisiz hale getirildiğini de söylemiş Yıldırım. Evet, silahlarını aldık, silahlarını kullansak bile yine meşru müdafaadır yaptığımız, buna rağmen biz onlardan aldığımız silahların hepsini denize attık demiş. İsrail bazı askerlerin gemidekilerin saldırısına uğradığı ve yaralandığını söylemişti. Adli tıbba sevk edildiler. Bu uzmanlardan alınan bilgiye göre cenaze törenleri düzenlenen kişilerin ateşli silahlarla vurulduğu ve vücutlarında kurşun yaralarının olduğu belirlenmiş durumda. Birinin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü de bir göğsüne 4 kafasına olmak üzere 5 kurşun çıkmış yakın mesafeden vurulan kişinin vücudundan. O Furkan Doğan aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıymış. Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarını korumakta da zorluk çekiyor olabilir artık. Bu da böyle bir şey. Çünkü sahip çıkmıyorlar. Tehlike altındaydı İsrail diye. Joe Biden da insanın hakikaten kendisinden utanacağı bir konuşma yaptığını gördüm. El Cezire'de seyrettim kendisini. Başka televizyonlarda da vardır herhalde muhabirin sorularına. İsrail'in de kendini koruma hakkını unutmamak lazım. Gemide kim bilir ne vardı filan diyor. Ve kendi vatandaşı New York doğumlu Furkan Doğan'ın kafasından 4 göğsünden 1 kurşunla yaralanmış olduğu gerçeğinde gazeteci de soramıyor tabii böyle şeyleri herhalde. Ayıp olur diye olsa gerek. Büyük ihtimal. Tony Blair de konuşmuş. Çok üzgün olduğunu ve ciddi bir ambargo uygulaması, ambargoyu gevşetmesi gerektiğini söylemiş. Hala şokta olduğu için yeni konuşuyor. Orta Doğu'nun Batı'nın gönderdiği temsilci olacak eski Britanya Başbakanı. Onun resmi şey neydi? Yani son resmi şeyi Orta Doğu dörtlüsünün sözcüsü değildi. Öyle bir şey, öyle bir şey. Ona işte benzer bir şeydi değil mi? Öyle bir palavra işte, neyse. Yani. Ama zaten hani kimlerin konuşması, kimlerin konuşmaması gerektiğine dair bence ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Hani İsrail ve İsrail'in yaptığı saldırıları destekleyen şu gemiye insanlar açısından hani karışıklık daha anlaşılabilir de bizim tarafta da öyle bir karışıklık yaşanması ilginç ama İsrail Dışişleri Bakanı da pek konuşmuyor mesela. Evet ya, yani insan uluslararası bir sorun sayılabilir sanırım bu, değil mi? Pek iç işleri sayılmaz. İsrail'in evet gerçi kendi uluslararası sularda işlenmiş bir cinayet zincirinden bahsediyoruz. Ya yani tarihin gördüğü önemli suç aktivitelerinden biri ama kendisi konuşmuyor Lieberman. Konuşmaması daha iyi galiba, hepimizin akıl ve ruh sağlığı adına daha iyi denebilir, öyle değil mi? Yani ruh sağlığımızı korumak için bunun yapıldığını düşünmediğimden tam katılamayacağım. Sanki daha çok İsrail'in politik çıkarları ve işte bir çeşit onurunun korunması vesaire gibi bir kapsamda konuşturulmadığını düşünüyorum ben. Çünkü ağzını bantlamışlardır adamı belki ama büyük o ihtimal bir tuvalette şu an eli ağzı bantla oturuyor. Lieberman'ı kurtaralım. Bence böyle bir kampanya da başlatmak lazım en nihayetinde. Bu da bir insan hakları ihlali. Değil mi? Yok ortada. Yani Dışişleri Bakanı'nın böyle olaylarda hiç görünmemesi ve hiç konuşmaması çok normal bir durum en değil. En rastlanan durumlardan biri diye geçelim ve Lieberman'ın da haklarını koruyalım burada herkesin. Eşit, fair and balanced reporting yapıyoruz. Yani dengeli raporda. İsrail Gazze'ye ablukayı hafifletmeye hazırlanıyor diye haberler var. Hillary Clinton da komando baskının hemen ardından abluka kabul edilemez ve sürdürülemez diye tanımlamıştı. Ama bir yandan da İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını korurken diğer yandan Gazze'ye de insani yardımı artırma yollarını görüştüğünü açıklamış. Çok dengeli bir politika izliyor Amerika. Clinton ve Biden adından. Obama da pek konuşmuyor. İlk anda bir üzüntülerini belirtti. Hı hı. Yani Guardian'da yazmıştı yanılmıyorsam. İlk günlerde çıkan bir haber vardı Guardian gazetesinde. Yani bir grup Somalili korsan 6 gemiye şeyde baskın verse uluslararası sularda ve en az 9 yolcu öldürse, pek çok da kişiyi yaralasa, NATO gücü derhal oraya müdahale ederdi diyor. Haksız mı? NATO gücü. Somali korsanları bassaydı bir gemiyi, 6 gemiyi bassa, ondan sonra da 9'unu öldürüp en az bir sürü insanı yaralasaydı herhalde şimdi Rasmussen'in komutasındaki NATO orduları genel direktörlüğündeki herhalde Somali'deydi, değil mi? Yani Somali'de olurdu ama zaten hani sıkıntı, yine bir büyük çerçeveyi görmek gerekirse ki galiba gerekiyor. Hukuk falan olmayan, uluslararası adaletin asla tecelli etmediği ve müttefik ülkelerin asla dokunulmayıp hukukunsa politik bir silah olarak kullanıldığı bir uluslararası arenadan bahsediyoruz. Evet, ama o insanlar boşuna ölmüş diye düşünemeyeceğimiz bir duruma doğru evrildiğini düşünüyorum ben şahsen. Yani ilginç bir şey şimdi mesela... Boşuna olmadığı kesin çünkü en nihayetinde ambargonun tekrardan gündeme gelmesini ve büyük ihtimalle İsrail tarafından ya yumuşatılması ya da ortadan kalkması ile ilgili bir tartışmanın başlamasına yol açtılar. Hani ölüm bunun bedeli ve karşılığı mıdır? Çok ağır ve karşılık olamayacak bedel bence ama bundan öte işe yaradı mı? Evet, işe yaradı. Ama bundan fazlası galiba gerekiyor. Temel sıkıntı da bunu nasıl sağlayacağımız. Bence bundan sonra da önemli gelişmelere gebe bir ortam içindeyiz. Yani bir moment yakalanmış düşüncesindeyim ben. Yani mesela Amira Haas, İsrail'in özellikle Gazze ve Filistinliler konusundaki Filistin'de oturan, Gazze'de oturan tek İsrailli gazeteci yıllardan beri. Burada kendisiyle de mülakat yapmıştık. Hrant Dink, 2009 Uluslararası Hrant Dink ödülünü de almıştı. Yani Ramallah, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde dünyanın en etkili muhabirlerinden biri, belki de birincisi kendisi. Amira Haas, asıl hedef Filistinlilerin hareket özgürlüğünü sağlamak olmalı diye Agos gazetesine bir özel yazı yazmış. Ve önce şunu söyleyeyim, yani İsrail'in bu gayet hesaplanmış, tamamen hesaplanmış şeydi diyor bu. Uluslararası sularda gerçekleşen bu şiddet dolu, kibirli, kendini beğenmiş ve ölümcül müdahale, İsrail'in nasıl hem uluslararası hukuku, ki bu dünyada söz konusu hukuku çiğnemeyen bir ülke olup olmadığını da sormak lazım diyor. Senin de biraz önce değindiğin gibi herkes çiğniyor tabii ama. Yani hem uluslararası hukuku hem de sağduyuyu ve doğal evrensel adalet hissini çiğnemeye artık alıştığını gösteriyor. Ve yıllar boyu cezadan muaf tutulmuş, şımartılmış konumu ve Batı'nın, İsrail'in sömürgeci siyaseti ve uygulamalarıyla Orta Doğu'daki tek demokrasi sıfatı arasındaki çelişkiye gösterdiği anlayış İsrail'i kör etti diyor, körleştirdi. Yıllardır göz yumulan uygulamalara gelecekte de izin verileceğini hesap ederken ikiyüzlü Batı'nın İsrail'in uzun süredir taşıdığı güvenlik kaynaklı stratejik değerini kaybedip bir yük haline gelmesinden duyduğu korkunun gitgide büyüdüğünü de hesaba katamıyor demiş. Değişen dünyada İsrail'in ihraç ettiği güvenlik endüstrisi ve bilgisi, popüler hissiyat, ülke içi kaygılar ve İran, Güney Amerika devletleri, Çin gibi büyüyen yerel ve küresel güçlerin gözüpek meydan okumalarıyla birlikte değerlendirilmeli. Değişen bir dünyada diyor. Şimdi bir de diyor, yani insani yardım gemilerine müdahale etmek de tamamen hesaplı, kitaplı, üzerinde çok iyi çalışılmış gibi sunulsa da mantık dışı çıkışların olmayacağı anlamına geliyor. İşte bu müdahaleyi, bu baskında böyle bir karardı. Şu an itibariyle İsrail askerlerinin işte saldırıya uğradıklarına, linç girişiminde girişimiyle karşı karşıya kaldıklarına dair anlatısının karşısına gemideki yolcuların ayrıntılı tanıklıkları konmuş değil diyor bu yazıyı yazdığı sırada Amira Haas. Alınan yolcular, ki aralarında yaralılar da bulunuyor, evlerine dönünce bu tanıklıklar da gelmeye başlayacaktır demiş ki işte bugün tam da tanıklıkları zaten okumaya oldu ve dinlemeye başlamak mümkün hale geldi. Evet, şimdi ona geçeriz. Yazıyı şöyle bitirmiş Hamas: ambargoya karşı yapılan bu cesur deniz eylemleri diyor aktivistlerin, ne kadar içten olsalar da İsrail'in niyetlerini, yani uzun süreli bir meseleyi tamamen parçalayıp kantonlara ayırıp Gazze ile Ramallah'ı, Kudüs'ü aralarından duvarlar bilmem neler geçirerek paramparça bir halde tutmayı hedefliyor diyor. İşte İsrail'in bu niyetini ihmal ediyor. Yani İsrail'e ambargonun kırılması için yapılacak hem diplomatik baskı hem de halk baskısı, popüler baskı, Filistinlilerin özellikle de Gazze ve Batı Şeria arasındaki hareket özgürlüğüne ön koşulsuz saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik olmalı. Aynı toplumun iki kısmı arasında doğrudan ve doğal bağların yeniden kurulmasını da içermeli. Aksi takdirde yardım gemisinin insan hayatları pahasına gelen ahlaki zaferi buharlaşıp gider diyor. Çok önemli, yani serin kanlı bir değerlendirme yapıyor bence Amira Haas. uzun vade kim bir kaç yıldan beri 20 küsur yıldan beri de adım adım gerçekleştirilen ve başarıya ulaştığı da görülen bu politikaların engellenebilmesini de gözden bir an olsun uzak tutmamak gerekiyor demiş Elif Kalaycıoğlu'nun çevirisiyle. Biz Agos'tan bir kısmını okuduk bu yazının. Yani Gazze ve onu Batı Şeria'ya bağlayacak koridor hariç Batı Şeria'ya sıkışmış ve birbirinden ayrılmış yerleşim bölgelerinden ibaret bir Filistin istiyor ki bu 67 öncesi Gazze ile olan sınırlarını kalıcı olarak mühürlemek istiyor. Yani gayrimeşru durumu tamamen ebedileştirip meşru hale getirmek istiyor ve Gazze şeridinin bir şekilde eski Filistin ve Filistin sonrası bir bağlamda entegre olacağını umuyor. Yani mesela Mısır'ın bir parçası olarak bir toprağa katılarak ya da bir üvey bölge olarak Filistin'in genelinde İslami bir devlet kurmak isteyen Hamas içinse bu kabul gören bir aşama olabilir. Ne kadar uzun süreceyse 5 ya da 150 yıl daha az öneme sahip. Ancak zamanı daha az olan insanlar için bu aşama sonsuzlukla eşdeğer demiş. Yani bu çok serin kanlı bir değerlendirmeyi de dikkate alarak şeye geçelim işte Amir Has'ın dediği gibi başladı tanıklıklar ve hakikaten inanılmaz şeyler çıkıyor. Hemen hemen her gazetenin gemide muhabiri olduğu için tabii doğrudan aslında muhabir tanıklıkları yani haberler dediğimiz şeyle de karşı karşıyayız. Bir yanıyla bu da bence önemli çünkü kim olduğuna dair nasıl haber aktarmayı bilip bilmediğine dair 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibi olduğumuz her insanlardan bahsediyoruz. Yok aslında maalesef. Tabii. Yani büyük gazetelerin pek yok benim gördüğüm kadarıyla. Hürriyet'in yok mesela. Yani Milliyet manşetten vermiş bugün one minute diyerek vurdular diye ki bundan özel bir intikam da komandoların beslediğini gösteriyor. Yani gemideki gönüllülerden ve gazetecilerden bazıları İsrailli askerlerin kendilerine saldırırken sürekli one minute diye bağırdıklarını söylemiş. Mesela başbakanın Davos'ta Peres'e söyledikleri bir dakika sözlerini sık sık duydular diyor. Gazeteci Hakan Albayrak. Bu olay iki yerde oldu demiş Milliyet'ten aktarırsak. Önce gemiyi teslim alınca yere yatırdıkları yaralıların üzerine one minute diyerek basmışlar. Dönüşte uçağa binerken çıkan arbedede de one minute diye. Uçağa binerken de arbede çıkmış gene anlaşılan. Çok sinirli İsrailliler de ve giderek büyük bir izolasyonun içine de girdikleri için. Yani mesela işte İsrail'in sözcüsü o hep gördüğümüz parlak İngilizcesiyle konuşan Mark Regev'i epey terletmiş uluslararası. Hı hı. Channel 4'da ki röportaj. İngiliz sunucu Jon Snow yani. Gerçi ben Jon Snow'un daha önce hiç programını seyretmemiştim. Bundan sonra bir seyredeceğim. Gerçekten hep böyle mi konuşuluyor programda? Bir afalladım ben bütün jargonun şeklinden konuşmanın vesaireden. Hani Türkiye'den bildiğimiz bütün diplomasi şeyinin tamamen ve tamamen dışındaydı. Hani bu bir eylemlik mi yoksa programın formatı mı anlayamadım. Çünkü Regev'de gayet hani afallamadan. Tabii canım ama Regev bu işin bir numaralı profesyonel. Dünyada hani diplomasi dışında bir muhabbet dönüyor orada resmen. Hani düzden patır putur her şey konuşuldu. Regev'i ben uzun yıllardır takip ediyorum. Mars'a soğukkanlı gibi diyorsun. Yani İngilizlere atfedilir ya, hı hı, Britanya adası ahalisine. Yani İsrail'in Orta Doğu'nun o sıcak ortamından beklenmeyecek kadar olan, hepsi İngilizlere de parmak ısırtacak bir soğukkanlıkta. Tamamen profesyonel bir kişi Regev. Ama ilginç tabii Regev'e şey diyor. Yani Türkiye ile pozitif ilişkiler istiyoruz. Türk hükümetinde aynı şekilde hissetmesini umut ediyoruz deyince Snow yani Türkiye'den özür dileyecek misiniz demiş ki özür talebi var Türkiye'nin de vatandaşların öldürülmesi diye soruyor. Niçin? Da öldürdüğünüz için insanları falan yani düzden bir sohbet gibi devam diyor etti bütün röportaj. Şimdi anlatayım diyor da Regev'de büyük bir sükunet içinde bu olayı ve olayın nasıl gerçekleştirdiğini açıklığa kavuşturmak için. Dün 6 ele geçirme oldu. Hepsi İsrail donanması tarafından yapıldı. Barışçıl, şiddetsiz ve insanlar zarar görmeden gerçekleşti. Bir tanesinde de maalesef açıkça gemide aşırılıkçılar vardı. Onlar şiddet kullandılar ve operasyondaki askerler kendilerini korumak zorundaydı. Tehdit altındaydılar ve cevap vermeliydiler. Mesela ilginç olan şey şu, kafasından 4 kurşunla öldürülen Furkan Doğan'ın tehdit altındaki İsrail deniz komandoları tarafından öldürülmesini de bu şekilde izah ediyor Mark Rege. Yani soğukkanlı bir taammüden cinayeti aslında, tehdit altındaydılar ve cevap vermeliydiler diyor. Yani çok ilginç aslında yani. Dost kazanma yolunuz bu mu diyor. Bu bana Türklerin İsrail'e saldırmak için savaş gemileri yollayacağını mı söylüyorsunuz demiş Regev. Evet, şu anda yolda falan diye hani bayağı bir çeşit komedi şovu. Niye telefon açıp onlara sormuyorsunuz demiş Snow'da. Bunu nereden öğrendiniz diye soruyor. Soruya soruyla cevap vermiş Regev gayet sakin. Snow'da bunu bana soracağınıza Türklerle konuşun demiş. Harika bir şey. Bunun dışında aslında bir sürü tanıklıktan bahsetmek, evet, yine gazetelerde mümkün. Mesela işte Taraf Gazetesi'nde bir tanıklık var. Taraf Gazetesi adına Ayşe Sarıoğlu gemideymiş. Anlattıkları aslında gayet onların da çarpıcı. Her şey o kadar hızlı oldu ki İsrail komandoları aynı anda botlardan çıktılar ve helikopterlerden iplerle gemiye indiler ve iner inmez herkese ateş açmaya başladılar. Cevdet Bey, İHA'nın basın sorumlularından en öndeydi. Elinde fotoğraf makinesi vardı ve şöyle dediğini hatırlıyorum. Kaptan Köşkü düşerse gemimiz gider. Orada barikat kuralım arkadaşlar, ama savaşıp mücadele edelim değil, etten duvar örelim. Gayet makul gibi duruyor değil mi? Cevdet Bey'i alnının ortasından vurdular diyor. Ya bu yani hakikaten insanın nefesini kesecek şey. Yani Mark Regev meselesi falan değil bu. Yani bu taammüden cinayet işleniyor. Yani son fotoğraf kendisini öldüren askerin. Başka bir gazetede bu olay yine anlatılıyor çünkü. Askerler odaya girdiği zaman, hangi odaysa o oda, elinde fotoğraf makinesi varmış Cevdet Bey'in ve fotoğraf çekiyormuş. Askerlerin fotoğrafını çektiği anda karşı taraftan da aslında iki taraf birlikte denklanşöre basmışlar. Biri öldürmek, öbürü de fotoğraf çekmek üzere. Ve evet, fotoğraf işte, makinesinin tetiğiyle. Buna orantı demiyoruz değil mi? Yani iki taraf da tetiğe basıyor ama biri fotoğraf makinesinin, diğeri ise otomatik tüfeğinin. Buna taammüden cinayet diyoruz. Ve bir sürü meclise sürü şey anlatıyor. Karar alındığı için kabinede, pardon, İsrail kabinesinde günler süren toplantılar sonunda bunun, yani hiçbir askerlerin şeyiyle de, yani Mark Regev'in de, yani İsrail'in bu şeylerin, bu tanıklıklar ortaya çıktıktan sonra, mesela işte İsrail'in bir soruşturma komisyonu açması filan söz konusu olduğunu söylüyor hala Clinton. Amerika Birleşik Devletleri 40 yıldan beri korumakta olduğu gibi gene kol kanat gelmiş durumda, hem Dışişleri Bakanı hem de işte Obama'dan da hiç ses çıkmıyor tabii bu arada, da işte yardımcısından Biden'dan, fakat yani kendi vatandaşlarını da aynı şekilde büyük soğukkanlı bir seri katil gibi neredeyse öldürmüş olduğunu söylemek mümkün bu tanıklıklarda. O Furkan'ın başına 4 kurşun alması, bir de göğsünden, bu ne demek olacak? Bir Amerikan vatandaşını öldürdüler şimdi. Ne diyecekler buna? Bir şey demeyecekler. Yargılanması lazım. Uluslararası ceza mahkemesi. Bununla ilgili şüphe yok. Benim de tam sıkıntı duyduğum nokta aslında bu. Yani İsrail'in suçları bizim açımızdan sabit, ancak bizim açımızdan sabit olması değil, bunun hukuken sabitlenmesi gerekiyor. Ama bununla ilgili önümüzde ben açıkçası çok da böyle parlak bir yol varmış gibi hissetmiyorum. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağı, Birleşmiş Milletler'in ne yapacağı ve uluslararası toplumdaki temel Amerika Birleşik Devletleri gibi, Fransa gibi, İtalya gibi devletlerin ne yapacağı belli olmuş gibi. Bizim galiba burada yapmamız gereken işi Türk'ün Türkiye propagandasına çevirip Türkiye içinde fır fır çevirmek yerine olabildiğince uluslararası bir hat oluşturmak gibi geliyor bana. Çünkü aynen bunun dışında öyle yapacağımız her şey Eminim herkesin egosunu bol bol okşayacaktır ama Gazze'deki ambargoyu kaldırmakla ilgili hiçbir işleve sahip olma ihtimaline sahip değil. Mesele yalnız ambargoyu da kaldırmak değil, ayrıca bütün serbest dolaşımını da sağlamak şart. Bu zaten işte Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu karar. İnsanların serbest dolaşımı Batı Şeria ile Gazze arasında ve Gazze'deki ambargonun kalkması. Ana hedefin de bu olması gerektiğini söylüyor ki çok haklı bence Amir Ahas. Zaten bu hukuken alınmış olan karar, yani Amir Ahas'ın harika fikirleri değil. Yani şöyle bir şey değil, dünya şöyle olsa daha güzel olurdan bahsetmiyor. Strateji uzmanı olarak filan katliyen konuşmuyor. Bana göre işte dünyanın merkezi şu. İdeal olacak olan. Falan. Böyle bir şey değil. Bu zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi pek de devrimci sayamayacağımız, pek de halktan yana, insanlardan yana sayamayacağımız bir örgütlenmenin çıkartmış olduğu karar. Bu kararın uygulanmasıyla ilgili bir baskıdan bahsediyoruz. Ve baskı kurulmalı ama bu baskının kurulabilmesinin yolu hakikaten... Türkiye'den geçmiyor. Türkiye'nin bununla ilgili iyi bir aracılık yapabilecek konum var şu anda. Ama var. Bunu kullanırsa. Yani mesela işte Erdoğan dün eleştirdik işte Sağlık Bakanı'nın uçak kapısında beklemesi. Başbakan yardımcısının havaalanında karşılaması falan. Bunların hepsi işin sivil boyutunu fena halde yaralayan şeyler. Şimdi ise mesela Habertürk'te Tayyip Erdoğan'ın dün hastanede ziyaret sırasında, ki bu bence yapılması gereken bir şey. Başbakanın ziyareti hastanede. Konuşması var ki gerçekten ne demek istediğini anlamak çok zor. Boşuna olmadı bunlar diyor. Kudüs'ten bahsediyor ve biz diye bahsediyor. Bu biz diye bir şey yok yani. Türkiye Devlet diye bir şey var ve küresel bir aktivist grup var. Bunu böyle ayırmadığımız sürece gerçekten evet hükümetin işine yarayabilir ama Gazze'deki sorunu çözmeye dair adım atmayı hiç de kolaylaştırmaz. Bunları fark etmek lazım. Ama bakalım fakat, ne olacak. Fakat yani mesela o işte vurularak, alnından vurularak öldürülen, tam müden katledilen Cevdet Bey'in yarın yapılacak cenazesi, yani Cevdet Bey'in arkadaşları, ailesi bırakmayacaklardır bu işin peşini, böyle bir cinayeti. Bu önemli çok. Yani, beni umutsuzluğa düşüren de bu. Yani binlerce cinayetten bahsediyoruz. Ve binlerce cinayetin üzerine böyle bir gemi baskınının gerçekleşmesinden. Tamam ama bu bir başlangıç noktası olacak işte şimdi. Yani benim umudum da tamamen bu. Yani şimdi ambargoyu kırmak için yapılacak diplomatik baskı aynı zamanda da bu insanların devam edecek. Yani yeni gemiler gönderilirse ne yapacak İsrail? Onları da mı öldürecek? Bunu söyledi tabii, çok daha sert tepki vereceğiz diye, ama bu büyük ihtimalle gerçekleşebilecek bir şey olmamalı diyebiliyor insan. Gerçekleşemez demek gerçekten çok zor. Ön koşulsuz hareket serbestisi Gazze ile Batı Şeria arasında, aynı toplumun iki bölümü arasında doğrudan bağların yeniden tesisinde talep etmek zorundayız diyor. Zaten hani birincil ihtiyaç burada Gazze'deki ambargonun kalkması, Batı Şeria ile Gazze'nin arasında geçişten İsrail'in aradan çekilmesi ve ardından da bu sonra gelecek olan kısmı herhalde. Gerçekten bu olan bitenden suçlu insanlar var. Sadece Mavi Marmara gemisinden değil, Gazze'de olan bitenden de dolayı suçlu insanlar var. Bunların yargının önüne çıkması, dokunulmaz olmadıklarının ortaya çıkartılması. Çünkü aksi takdirde işte böyle devam eden bir sarmalın içinde yani şimdi devam edecek hayat. İsrail, yani Clinton'ın sözünün doğru olduğunu kabul edelim. Hillary Clinton'ın, biz tabii denetleyeceğiz dışarıdan diyor. İsrail yapsın ya denetlemeyi. Bu 58. Şimdi, falan soruşturma peki, aynı hayır, şekilde şöyle, yapılan. Şöyle mi olacak şimdi? Kim inanır? Yani mesela bu Yasin neydi katliamda, Ayşe Sarıoğlu. Hı hı. İşte diyor ki bizi teslim alıp kelepçeledikten sonra tuvalete gitmeme izin verilmedi. Orası da ceset doluymuş. Tuvaletler ceset dolu dedi asker diye. Şimdi çağıracaklar o zaman tabii İsrailler gayet objektif bir şey kuracaklar ve çağıracaklar. Sen böyle demişsin, doğru mu? Hı hı. Bakalım diye. Ya da bilgisayarları kırmışlar mesela, çatır çutur. Şimdi bu tehlikeye karşı bir önlem mi? Milliyette de bunu anlatıyor. Yani ya bize varsın bilgisayarların hepsini kırsalardı da insanlara zarar gelmeseydi ama şu var, bilgisayarların kırılmasına hiçbir şeyi o anlamda önemsediğimden değil. Ama İsrail'in resmi söyleminde tehlikeyi önlemek için yaptık diyor. Bilgisayar kırmak ne zamandan beri tehlikeyi önleme işlemin arasında. Yani hemen rasyonalize edeyim mi? Patlayıcı maddelerin daha önce laptopların içine saklanmış olduğuna dair deneyimimiz olduğundan. Onları söylesinler ya. Bu söylüyorlar böyle şeyler zaten. O ondan, bu bundan. Her şeyin bir sebebi hayatta bulunabiliyor benim gördüğüm kadarıyla ama. Peki barış gönülleri saldırı anını saatlerce dizüstü bekletilmelerini, üzerlerinde uçan helikopterlerle ıslatılmalarını, işkence dolu 70 saat geçirdiklerini nasıl şey yapacaklar, anlatacaklar? Buna klasik sinirlenmiş devlet tavrı diyoruz. Bence bu kısmı ile ilgili İsrail'e özel bir şey söyleyemeyeceğiz. Bu daha da acı tarafı. Orta Doğu'nun neresinde olursak olalım bence 3 aşağı 5 yukarı polis de papaz olduktan sonra tamam, olacaklar bunlar. Bence yapılsın, İsrail yapsın. Kabul. Nasıl? Bu tanıklıkları alsın. Alsın. Bunları dinlesin ve desin ki sinirlenmiş. Olayın şokuna bağlı olarak politik desin. Sebeplerle falan gibi gerekçeler olacaktır. Bütün bu tanıklıklarla ilgili cevaben. Ya buradaki sıkıntı şu değil mi? En nihayetinde ben diyelim ki işte yüksek bir yargıcım ve gittim birini boğazladım. Kendi davama benim bakıyor olmam ve yok merak etmeyin yanına bir yargıç daha vereceğiz falan deniliyor olması bunun hukuki olduğu anlamına gelebilir mi? Yani hani ya uluslararası hukukun en saygın iki ismini, benim bildiğim en saygın iki ismi var. Goldstone ve Falk. İkisini birden hukuk dışı ilan etti İsrail. Haydut devlet yani, düpedüz. Ya şu işte mesela Habertürk'ün muhabiri kaçırmış fotoğrafları diyor kendisi. Baskın fotoğraflarının olduğu kartı çantama sakladım ve kurtardım diyor. Muhabiri anlatıyor. Helikopterden üzerimize gerçek mermi yağmaya başladı diyor. Gemidekilerin 9'u hayatını kaybetti. 19 kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleydi. Gemideki sağlıkçılar yapmaya. Bunun fotoğrafını da çekmiş. Kanlar içinde bir adama bir sağlıkçı o anda müdahale ediyor. Evet, üzerlerinde de yelekler var. Şimdi yaralanan askerlere bir kısmını tedavi etmelerini bile engellediklerine dair. Yani uluslararası savaş suçlarının insani yardım kurallarıyla ilgili ne kadar sözleşme varsa bir operasyonun hepsini çiğnemiş olduğunu soruşturmasını yapılması lazım. Sıkıntı bunun ilk kez gerçekleşmiyor olması. Evet. Tam da benim demeye çalıştığım bu. Yani bütün bunlar bence gayet sabit ama bu sabit durumu işleyen bir hale getirmekle ilgili ne yapmamız gerektiğine bence odaklanmak lazım. Çünkü duruma odaklanıyor olmak pek de işlevli değil. Çünkü durum artık sabitlendi. İnsanları öldürdükleri net. Bunu uluslararası sularda yaptıkları net. İşte net insani değil, yardım. Net değil. İşte sorun orada. Hukuken netleşmesi için gereken hayır, mekanizma işletmek değil mi? Şey de değil. Medya da işletmiyor. Batı basını daha şimdi daha ilk tanıklıklar bugünkü gazetelerde var ve dünkü televizyonlarda. İsrail bundan önce tam bir sis bombası uyguladı haberlerin üzerine. Onun için bunlar önemli. Yani ilk defa bu vesileyle ilk defa bütün medyada da yani Jon Snow sen demin sordun ya işte 4. kanal mıydı? Kaçıncı kanal? Channel 2 mu? Jon Snow sordu. Channel 4. Channel 4'daki her zaman böyle yapıyor olamaz. İlk defa çünkü BBC bile şeyini değiştirmek zorunda kaldı. Biraz daha bunların üzerine gitmek zorunda kaldı. Örtbas etmeyecek. Yani sadece İsrail'in gönderdiği çatışma filminden bir bölüm yayınladı günlerce BBC mesela. Onun için bunlar ilk defa konuşuluyor. Yani tuvaletlerin ceset dolu dediğini söyleyen bir asker, bilgisayarları kıranlar, 70 saat işkence edenler, işte bizi güverteye dizdiler, silahlarınla lazerleri yüzümüzde dolaşmaya başladı gibi ifadeler var. Yani filmlerde çok, Amerikan filmlerinde özellikle gördüğümüz şeyleri, ama yani bu işte Yeni Şafak yazarı Halkan Albayrak'ta tedavi mesela şeyi anlatıyor. TVNET dış haberler müdürü Sümeyye Ertekin baskında yaralanan askerleri tedavi eden Gazze gönüllüsü bir doktorun bile İsrailliler tarafından öldürüldüğünü, katledildiğini söylemiş. Şimdi bunların araştırılması herhalde, yani Türkiye'de yargılanacak durumu yok bunun. Evet ama yani işte akıl ve vicdanı birleştirerek bir dönüm noktasına doğru itilmesi umudundayız. Bence bu baskından önceki dünyayla baskından sonraki dünya arasındaki küçük ama önemli bir fark var. Yani bütün o hahamların mesela şey de diyor bir tanesi, İsrailli dini lider Raed, soyadını unuttum şimdi. Bana çok benzeyen bir Türk'ü ben sanarak öldürdüler diyor. Doğru mudur değil midir bilemiyoruz ama İbranice aralarında adam İsrail'de yaşadığı için gayet İbranice de biliyor tabii. Aralarında konuştular. Raed'i de öldürdük dediler diyor. Şimdi bilemiyoruz doğru mu değil mi ama bütün bunlar uzun süreden beri ilk defa bir şey, İsrail'in o yıllar süren dokunulmazlık zırhı olmadan da konuşulma imkanı vermesi açısından önemli. Elbette 20 yıldan beri İsrail adam kaçırıyordu, işkencehanelerde şey yapıyordu. Bütün bunları biliyorduk ama şimdi bir moment kazandı. Benim tek söylemek istediğim şey bu fark. Benim de. Ya bununla ilgili itirazım yok. Tam da bu momentin ne şekilde değerlendirileceği. Çünkü ortada bir enerji ortaya çıktı. Bu çıkan enerjinin nasıl değerlendirileceğini iyi hesaplamak gerekiyor. Eğer bu enerjiyi Türkiye içinde insanların birbirine propagandasına ya da partilerin ya da hükümetin ya da hani burada dert hakikaten kimin kime propaganda yapıyor ve ne kazanıyor olduğu değil. Çünkü buradan büyük bir kazanç çıkmaz. Buna değil, aslında bunun olabildiğince uluslararası hatta bir söylem, yeni bir hegemonya oluşturmakla ilgili tartışmaya destek veriyor olması lazım. Evet, çünkü bunu yapmazsa bu enerji tabii ortaya çıktığı gibi havaya yayılıp atmosferde kaybolur. Buharoğlu Amir Ahas'ın dediği gibi, evet, doğru politik şeylerle de tam beslenmez. Endişem budur söylemeye çalıştığım. Evet, bence İsrail meselesini burada bırakalım, bir ara verelim şimdi. Ondan sonra da işte Barzani'nin ziyaretinden, Somali'de 16 ölünün bulduğu korkunç çatışmalardan, bir rahibin İskenderun'da şoförü tarafından öldürülen rahipten, Hakkari'de polise saldırıdan, Dakka'da Bangladeş'te korkunç bir yangından 77 kişinin yanarak boğularak öldüğü bir yangından bahsedebiliriz ve başka birkaç haber. Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi onun devam ediyor saat 8.47 ve burada devam ediyor. İsrail meselesini kapattık ama bir şeyi de aklımdayken onu da söylemek istedim. Demin senin söylediğin bir şeyden aklıma geldi. Bu uluslararası hukuk sürekli olarak çiğneniyor. Şimdi İsrail'deki son durum da Jonathan Cook yazmış Palestine Chronicle'da. İsrail aslında işte hem bu Birleşmiş Milletler'in Goldstone raporunu hem de İsrail'e karşı yürütülen bütün hukuk kampanyalarını lawfare olarak nitelendirdi. Yani warfare'e benzeyen bir kelime. Nasıl savaşsa bu da hukuk yoluyla bize karşı verilen sonsuz bir mağduriyetin temelini, yani belki de binlerce yıllık bir sadece Holocaust'la Nazilerin elinden çektikleriyle değil, bütün Yahudi ulusunun tarih boyunca çektikleriyle de bağdaştıran bir mağduriyet kavramına dayanarak şimdi de bizi hukukla vurmaya çalışıyorlar gibi de bir kavramı dile getiriyorlar ki herhalde bunu da tartışmak gerekecek herhalde. Evet, şimdi tabii bir önemli haberlerden biri de gene umut belirdi. Körfez, Meksika Körfezi'nde petrol sızıntısında yeni umut diye bir haber var. İlk adımı atmış mühendisler, boruyu dev makaslarla kesmişler. Bu noktaya bir kapak yerleştirmeyi deneyeceklermiş. Tony Hayward da dönüm noktası, önemli bir dönüm noktası diye nitelendirmiş BP'nin icra kurulu başkanı, CEO'su mu oluyor o? Ve ama hemen arkasından da eklemiş 12 ila 24 saate ihtiyaçları var diye. Bu yeni yöntem dedikleri şey BBC'deki yeni yöntem mi? Sızıntıya işte boruyu makasla kesip sonra, evet, kapak yerleştirip sonra da işte içindekini daha küçük bir tane boruyla çekecekler. Bunu denememişler miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Başka biçimlerini denemişlerdi. Bu da başka bir onun biçimi. Bir başka biçimi, evet. Daha önce deliği, çimento, çiklet. Bunlar hakikaten şey mi oluyor peki? Yani gece oturuyor bir grup mühendis ve ya ne yapsak bu da tutmadı diye konuşuyor mu? Yoksa bunlar bilinmiyor mu hakikaten yani? Hani şu denenebilir, bu denenebilir, bu denenebilir, bu denenebilir gibi bir şey yok mu hayatta? Yok ve senin ilk bu işi duyduğumuz anda sorduğun soru bütün geçerliliğiyle, gerçekliğiyle ortada. Yok B planı filan. Hepsini o gece oturup deniyorlar. Bu gece de buna karar veriliyor. Evet. Yani masadan bir konsensus eğilim çıkıyor. Ya boruyu keselim, kenarından bimlen, tamam abi bu olabilir, deneyelim diyorlar. Evet. Sabah da aynen deniyorlar öyle. Mı? Tabii güzel. Sürekli olarak filmini de gösteriyorlar bize. Evet. Akıntı, sızıntı filan değil. O tabii böyle bir kanın fışkırması, hı-hı, gibi fışkırıyor. Ama çok önemli bir eksik var. Şimdi mesela makası keserken görüyoruz. Ama makas oradan gördüğün zaman benim gözümle işte tırnak makası gibi, evet, boyutunda bir şey. Hiçbir ölçek koymadıkları için, hı-hı, büyük mü, akıntı ne kadar, bu sızıntı mı hakikaten, azıcık bir şey mi çıkıyor yoksa bir volkan gürül gürül patlaması mı gibi mi, indifası gibi mi oldu, hiçbir zaman bilinemiyoruz. Şey demişler, zarar da ediyor ya işte, 34 milyar dolar filandı. Amerika ceza kesmiş şirkete. 69 milyon dolar ceza kestim ama ne zaman ödeyecekleri belli değilmiş. Sence yeter mi bu BP'ye? Yani BP'ye yeter. Ama mevzuyu çözmekle ilgili yine bir adım olarak sayılabilir mi? Yok herhalde, sayılmaz değil mi? Ve Obama yönetimi hala toksik bir yayılmadan bahsetmiyor. Bir mecburen kanuna göre yapması gerekiyor. Toksik kimyasal felaket ilan etmesi lazım. Yapmıyorlar. BP'den korktukları için. Çünkü BP de dediği gibi işte dün Hasan Ersel'in, kendi hissedarları ve piyasa onu cezalandırma yoluna gidiyor. %13 düşmüş hisse senetleri. Fakat 10 milyar dolar ise temettü ödeyecekmiş. Ödeme demişler politikacılar ve iptal et bu dividend diyorlar onu. Yani bu kazadaki petrol akması meselesi çözülene kadar bari hisse senetlerini dağıtma demişler. Yani şeyleri, dividend denen nedir, temettüleri. Fakat olmaz demiş Tony Hayward. Vereceğim ben demiş. 10 milyar dolar, hı hı, dağıtım yapacağım demişler. Artık onu sen hissedarlardan biri olarak. Yok, ben hisseleri sattım. Yani dün itibariyle şele geçtik inşallah. İyi bak. Yerinde bir şey. Bu arada mesela hani Shell'in yönetim kurulunda ne konuşuluyordur? Herhalde yüzler gülüyordur değil mi bir şekliyle? Yani evet, sektör açısından bir sıkıntı bu. Çünkü daha fazla kural mural gelebilir. Devletler burnunu sokabilir. Ama bir yandan işte ana rekabet ettiğin şirketlerden biri fena halde çukura saplanmış durumda. Ama kurallar, yeni kurallar denetleme açısından söylüyorsan gelmeyeceği belli. Çünkü Shell bizzat çok daha derin yerlerde araştırma izni almış durumda Obama hükümetinden ve gazlamak üzere. Yani şeyde başlıyor, Ağustos'ta başlıyor yanılmıyorsun. Ya Temmuz'da ya Ağustos'ta. Drill baby drill, del bebek del. İşte bu delikleri belki de işte BP değil Shell ya da Shell değil falan diye devam edebiliriz. Petrol şirketi gelmedi birden aklıma. Exxon Mobil diyelim istersen. Mesela evet, olur. Chevron'a ne dersin? O da olur. Hepsi güzel, güzide petrol şirketlerimiz. Bunlardan birisinin alıyor olması, öbürünün almıyor olması öbürü açısından mutluluk. Yani hep bir adım önde olmak değil mi bu iş? Evet, tamam. Rekabet destekliyoruz. Peki devamını da getirelim o zaman haberleri. Ha, bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Çok kısa söyleyeceğim. Bir saniyeliğine İsrail'in durumuyla ilgili söylenmesi gereken İsrail 2 televizyonu bir haber yayınladı. Ve Gazze'de uygulanan ambargonun giden malların uluslararası güçlerce kontrol edilmesi şartıyla girebilmesiyle ilgili kabinenin bir karar almak üzere olduğunu söyledi. Bu önemli çünkü ambargonun yumuşama ihtimali gerçekten bir geri adım atılması demek ve İsrail'in hızla geriye doğru ittirilebilmesiyle ilgili önemli bir mevzi demek aslında. Tabii doğruysa bu. Beklemek gerekiyor. Silah ambargosu çerçevesinde mal girişini serbest bırakacaklarını söylüyor Kanal 2. Türkiye'de iptal etme kararını vermiş mi bugün? Neyi iptal etme? İsrail'le bütün askeri silah alım satım işlerini. Verecekler. Yani peki mesela şeyi soracağım. Nikaragua'da bütün diplomatlarını geri çağırdı ve ilişkileri kesme kararı aldı. Bir adım atılana kadar. Yani en çok konuşan, görebildiğim kadarıyla ve inanılmaz ağır bir dille konuşan bir başbakana ve hükümete sahibiz. Ancak adım atmakla ilgili galiba bir sorun var. Acaba bacaklarda mı? Elçiyi geri çağırdı ya. Evet ama diplomatik ilişkileri kesmekle ikisi benim bildiğim farklı. Sen daha iyi bilirsin ama. Nikaragua mı kesmiş? Evet. Allah Allah. Bu yapılan ahlaksızca olduğunu ve bir adım atılana kadar da ilişki kurmak istemediklerini açıkladılar. Gül de bu yaptığına çok pişman olacak gibilerden bir İşte konuşma. Büyük laflar var ortada ama büyük lafların karşılığı olan büyük hareketler göremiyor olmakta bir garip. Hani doğrusu bu mudur o mudur hiç sorun değil ama hani laflarla hareketler arasında, eylemle söylem arasındaki makas geniş olunca hani ne oli ki diye bakıyor bir insan açıkçası. Peki şimdi çok az zamanda evet. Barzani'nin ziyaretine ne diyeceğiz? Barzani'nin ziyareti Türkiye'deki basına yansıdığına göre PKK'nın yok edilmesiyle ilgili verilmiş olan kararın bir tezahürü. Bundan öte bir şey olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye Irak diye bir yer olduğunu, başka da bir şey olmadığını Irak'ta söyledi uzun bir süre. Halbuki vardı. Adını söylemeyelim ama kuzeyinde bir şeyler olduğunu söylüyorlar. Barzani'nin toplantısında ama Irak bayrağı yokmuş. Aslında Irak bayrağı olmaması başka bir şey olduğunu üç aşağı beş yukarı gösteriyor. Çünkü Irak bayrağı yok. Daha doğrusu hani bu uluslararası toplantılarda şey vardır ya, iki kişi kürsüye çıkar konuşur. Arkasında da iki ülkenin bayrakları vardır. Bir tek Türkiye'nin bayrağı vardı. Bu Barzani'nin de Türkiye'li olmasından kaynaklı bir şey değil. Irak bayrağının koyulamamasından. Neden koymamışlar? Iraklı değil orası, mi Barzani? Tabii Iraklı ama Iraklı'dan çok... Kuzey Iraklı. Kuzey Iraklı ve Kuzey Irak'ta Irak'tan çok Kuzey Irak. Hani nazikçe evet, söylüyoruz bak çok Kürtler güzel. Orada Kürtler var. Peki İskenderun'da da bir korkunç cinayet olmuş. Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Süryani herhalde. Bu yok hayır İtalyan. Yani ama İtalyan Süryani Kilisesi herhalde ama değil mi? Bilmiyorum. Bu konuda iki haber okudum. Biri bir Süryani Kilisesi'nde de ayinleri Rahip Padovese'nin yaptırdığına dair. Bir diğeri ise bunun yeni bir kilise olduğuna dairdi. Ama hani hangisinin doğru olduğunu çıkartamadım açıkçası. İki tane haberden fazlasını bulamayınca. Milano'da yaşayan ailesi Milano'da kendilerini ziyaret eden rahibin zanlı Murat Altun'a çok güvendiğini belirtmiş. Altun'un ailesi de kilisede çalışıyor. Hristiyan bir aile. Altun ailesi. Tabii bunların ne anlama geldiğini söylemek çok kolay değil. Ama şunu söylemek mümkün. Vali çıkıp efendim bir şey yok, bireysel bir durumdur, siyasi bir şey yok diye açıklamayı yine 3. dakikada yaptı. Hrant Dink cinayetindekine benzer bir şekilde. Öyle mi değil mi ya hakikaten valilerden duymasak artık gerçekten bir soruşturma yürütülse fena olmayabilir. Ne oldu çok kolay söylenebilecek bir durumda değil görüldüğü kadarıyla. AKP'liler de bireysel bir olaydır demişler. AK Parti'den Mustafa Öztürk diyor. Dün canlı gazete programına NTV'de katılmış, bireysel bir olaydır demiş. Bireysel mi değil mi? Hızla öğrenmek gerekiyor. Çünkü eğer arkasında bir şeyler varsa bunların hepsinin açığa çıkartılması hayati. Ama ilk gelen haberler Altun ailesinin tamamının kilisede çalıştığı ve Hristiyan oldukları yönde. Tabi bu politik olarak başka türlü hareket etmeyecekleri anlamına gelmez. Ama böyle de haberler var. Evet. Peki bir de... Seyfi Oktay... Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da gözaltı kararı avukatların itirazıyla kaldırılmış. Eski Adalet Bakanı'ydı kendisi. Soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başvekili Turan Çolakkadı'ya iletilmiş. İfadesinin talimatla veya davet yoluyla özel yetkili başsavcı vekili tarafından alınacağı belirtilmiş. Böyle de bir haber var. Eski Yarsav Başkanı Emin Ağoğlu ile ilgili uzun süredir devam eden yargı savaşı diyebiliriz herhalde değil mi? Çünkü kim yargılayacak, nerede yargılayacak diye devam eden garip bir hal vardı. bununla ilgili. Sonunda Yargıtay 4. Ceza Dairesi Can Siperhane aldı savaşı ve davaya baktı. Dava şununla ilgiliydi. Yargı görevi yapanı etkileme suçundan yargılanıyordu. Emin Ağoğlu bu suçlardan beraat etti. Bunu tabii politik olarak nereye tekabül ettiği, ne olduğu falanla ilgili bir sürü şey söylemek mümkün ama saat 9. O yüzden hiç bunlara girmemekte fayda var. Sadece haber olarak verelim. Yani mesela Emin Ağoğlu'nun çeşitli telefon görüşmelerinden bahsediliyordu. Çeşitli yerlerde çeşitli hukuki görüşler bildirdiğinden, çeşitli davaları eleştirdiğinden falan filan. Bunların hiçbirinin yargıyı etkileme olmadığına karar verdi Yargıtay 4. Dairesi. Şimdilik bunu kapatıp evet, daha sonra açmak üzere bırakalım. Bir de son olarak belki bu ilginç bir yargı kararına da analize girecek hiç vaktimiz olmadığı halde bir sadece değinelim. İzmir'de bir yargı kararı var. Evli erkekle beraber olan kadın adamın eşine tazminat öder diye bir karar çıkmış. Yani bunun nasıl hukuki olabildiğini bilmiyoruz ama herhalde gerekçe merekçe de açıklanacaktır bununla ilgili. Evet yani. Hani bir zarar ve zararın tazmini gerektiği için ne zararı falan diye devam eden bir hikayeden bahsedebiliriz. Çok da hoş değil galiba. Yani çünkü insanlar birbirle yatmadan önce öncelikle evlilik cüzdanı ardından il muhabiri falan filan gibi böyle garip garip şeyler istemiyorlar genellikle. Bu nasıl olacak da olacak anlamadım ben. Kâhin mi abi? Evet yani şey AS adlı bir kadın eşiyle cinsel ilişkiye giren kadına dava açmış. Önce beraat etmiş sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bozmuş kararı ve kadının mağdur olan kadına evli erkekle birlikte olan kadının mağdur olan kadına tazminat ödemesi gerektiği yönde karar vermiş. İlginç bir şey. Başkan Obama'dan bir son dakika açıklaması var Gazze'de olanlarla ilgili. Şunları söylüyor. Gereksiz can kayıpları oldu. Dolayısıyla tüm yaşananların etkili biçimde soruşturulması çağrısında bulunuyoruz. İsraillerin de bunu uluslararası standartlara uyan bir soruşturmayı kabul edeceğini düşünüyorum. Tabi burada uluslararası standartlar mı uluslararası soruşturma mı önemli kelime. Çünkü evet, onlar da bu durumun İsrail'in uzun vadeli güvenliği için iyi bir şey olmadığını farkındalar. Demiş. Ardından da garip bir şey söylemiş ama aynı Biden'ın dün söylediği gibi. Elimizde şunlar var. İsrail Gazze sınırından İsrail kentlerine füze yağdığı sürece bu ülkenin meşru güvenlik kaygılarının olduğu bir durum var ortada. Bu kentlere gittim ve insanların yatak odalarına giren füzelerin açtığı delikleri gördüm diyor. Bir zahmet bir Gazze'ye de gitmesini rica ediyoruz. Çünkü yıllardır yalvar yakar bir Gazze'yi de görün deniliyor ama ya Gazze'ye gitmek isteyenler İsrail tarafından güvenlik gerekçesiyle reddediliyor ki bunlara hani Alman şansölyesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri falan filan da dahil. Ya da zaten hiç sessizce İsrail'e gidip oradan da memleketine geri dönüyor. Ülkelerin seçilmişleri ya da atanmışları. Amerika'nın hali biraz zor gibi görünüyor. Yani Obama ben gittim yatak odasını gördüm derken yatak odası değil hiçbir şey evde kalmamış olan Gazze'ye gitmeyi reddediyor. Joe Biden da İsrail'de ziyaretteyken bu yerleşimlerde olmaz artık illegaldir diyor ki yenileri değil tamamı illegal. Herhangi bir yerleşimin Y'si bile illegal zaten yasak. Hadi onu da geçtim ama yeni yerleşimler hukuk aykırıdır diyen Obama ve Biden'ın İsrail'deyken Biden yeni yerleşim kararı almaları durumu vardı Netanyahu hükümetince. Bunları da yediler. Bak böyle. Ama iyi bir şey de söylemiş. Yani hiçbir anlama gelmemesi için artı bir eksi bir artı bir eksi bir adlı formülü uyguluyor. Elde var sıfırda kalıyoruz. Diğer taraftan Gazze'deki Filistinlilerin meslek edinme olanaklarına erişmeleri, iş kurmaları, ticaretle uğraşmaları ve geleceğe dönük fırsatlara sahip olmalarını engelleyen de bir abluka var. Demiş. Ayıkla pirincin taşını şimdi ne yapalım yani o yok. Uluslararası standartlara uyan bir soruşturma ama diyor Obama. Ama yapacak. Onu söylemiyor işte tamamen muğlak ama Biden İsrail söyledi zaten. Tabii İsrail'de yapılacak. Clinton da söyledi. Ya, kaliteli olacak ama İsrail tarafından evet. Yapılacak. Biz de adam göndereceğiz. Uluslararası adam göndereceğiz. Gerçekten hani Amerika'nın da uluslararası sicili öylesine temiz, öylesine pak ki benim içim iyice rahatladı. Yani, o Amerika'da adam yolluyorsa. Hakikaten utanç verici. Ama bakalım değişeceği umudunu koru. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, günlerdir tabii tek ana konu olarak bu İsrail komandolarının uluslararası sularda yaptığı baskını ve bunun getirdiği sonuçları, baskın ve cinayetleri, bunun getirdiği politik, hukuki ve vicdani sorunları konuşuyoruz. Herhalde biraz da devam edelim. Evet, biraz İsrail'den bakıldığında oradaki ruh halini nasıldır onu anlamaya çalıştım dün biraz. İsrail gazetelerini tarayarak İsrail'de yaşayan muhaliflerin, barış için yıllarca mücadele eden insanların bu konuda yazdıklarını okumaya çalışarak şöyle bir ruh hali var. Oradaki gözlemcilerin yansıttıkları ruh hali. Bu bir tür ne yaparsa yapalım artık bizi uluslararası camia bizi mahkum kılacaktır. Biz haklı olsak da haklı olmasak da mahkum edileceğiz. Dolayısıyla bizim hayatta kalmamız için gerekli her şeyi yapabiliriz. Bu ilginç bir mantık zinciri. Yani haklı olsak da bizi bundan sonra mahkum edecek uluslararası camia. Bu birinci inanç. İkincisi de madem öyle biz hayatta kalmak için her şeyi yaparız. Bu böyle bir şizofrenik, tamamen daha doğrusu paranoyak, bütünüyle dünyanın kendine düşman olduğunu inanan ve kendi etrafına, bunun da somut ifadesi olarak da şunu söyleyebiliriz. Çok somut, fiziki bir ifadesi var. Kendi etrafına duvar çeken bir ülke. Yani bu duvarı Filistinliler tarafında olduğunu söyleyebiliriz ama diğer taraftan İsrail de önüne duvar çekiyor. Yani Şeria'dan baktığınızda, İsrail tarafından Gazze'ye baktığınızda denizi görürken görmüyorsunuz. Önünüzde bir duvar var deniz tarafında baktığınız zaman. Evet. Gazze tarafında duvar çekileceği zaman söylüyorum bunu. Yani bir şu anda duvar daha çok Batı Şeria tarafına çekiliyor ama bu devam ederse önümüzdeki dönemde Gazze tarafına da çekilecek bir yerden sonra. Gazze tarafına da duvar çekildiğinde şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Sadece Hayfa tarafında denize açılmış, etrafı duvarlarla çevrili bir ülke. 2-3-4 metrelik duvarlar bunlar. Bu hissiyat elbette son derece tehlikeli. Bu hissiyat her şeyi yapabilir. Son derece tehlikeli ve sadece sokaktaki adamın hissiyatı değil, aynı zamanda siyasi temsilcilerin büyük çoğunluğunun hissiyatı bu. Ve ne olursa olsun biz mahkum olacağız. Ve bizi dolayısıyla da bizi yok edecekler. Amerika da bizi en sonunda desteğini yitirecek ve Amerika'nın desteğini de yitireceğiz ve yok olacağız. İsrail şu anda İsrail'den edindiğim izlenim, kimse İsrail'de, hani bizde her tarafta bağırırlar ya, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır falan. Faydar, evet. Faydar olacaktır. Şu anda İsrail'de kimse İsrail devleti ilelebet faydar olacaktır demiyor. Ama tam da bunu dememe sebepleri birbirinden farklı değil mi şu açıdan? Büyük kısmı aslında bunu Tam da bu sebeple elimizden geleni ardımıza koymamalıyız. İşte, öylesine bir tehlike içindeyiz aynen. için kullanıyor. Aynen. Aynen. Hem biraz dedim ya, bu noktadan sonra biz yok olacağız. Dolayısıyla var olmamız için her şeyi yapmak mübahtır. O ikinci aşamaya geçiyoruz hemen oradan itibaren. İlelebet payidar olacağız. Biz yok olmaya mahkumuz. Dolayısıyla her şeyi, elimizden gelen her şeyi yapma hakkımız var. Bir tür evrensel meşru müdafaa durumu diyebiliriz buna. Bu tabii aynı zamanda bunun çok somut örneklerini geçtiğimiz gün mecliste, İsrail meclisinde gördük, Knesset'te gördük, hatırlayacaksınız. Zubi mi, Zuabi mi, tam nasıl okunduğunu bilemediğimiz bir Arap milletvekiline inanılmaz şeyler yapmış. İnanılmaz. Yani fiziki olarak hani bizde olsa büyük ihtimalle belki kadın olduğu için yapamazlardı Türkiye'de de, ama baktım Likud milletvekili, Zuabi'ye saldıran Likud milletvekili de bir kadın. Evet. Esas olarak da kadın, o kadın başını çekiyor saldırının. Fiziki saldırıya varma noktasına gelmiş noktada o kadın milletvekili. Ve dün İsrail İçişleri Bakanı İsrail Başsavcısına mektup yazdı. Ve bu Hanan Zuabi, yanılmıyorsam adı. Hanan Zuabi'nin İsrail vatandaşlığından düşürülmesinin talep etti. Ha öyle mi? Ha. Evet. Dün mektupla İçişleri Bakanı Eli Yishai, Yehuda Weinstein'a, İsrail Başsavcısına, İsrail vatandaşlığından bu İsrail Arap milletvekilinin düşürülmesini teklif etti. Milletvekilin değil, vatandaşlığını. Eli Yishai sık sık zaten bu tip vatandaşlık konularında uzmanlaşmış bir isim olarak öne çıkıyor. Daha önce de tüm Arap İsrail vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili yasa tasarısının altındaki adamdı. Öyle mi? Hala hazırdaki evet. İçişleri Bakanı mı bu? Şu anda İçişleri Bakanı, evet. Yani iç ve dış işleri bakanları olağanüstü kimlikler performans gösteriyor. Performans evet. gösteriyorlar. Evet. Liberman'a da geleceğim biraz sonra. Mektubunda yer alan ifadelerden bir tanesi, bu kişinin İsrail parlamentosu üyeliğini kullanarak, bunu bir zırh olarak kullanarak İsrail savunma güçlerine karşı bir grup teröristin saldırısının yanında yer almak. Bu teröristlerin bu tabirden hareketle de İsrail devletinin burada, işte sihirli kelime, o çok sihirli kelime ve inanılmaz her şeye çekebilecek o kelime, İsrail devletinin güvenliğini tehdit edenlerin yanında olmak. Bunun içine Noam Chomsky'de, Mavi Marmara'da, Hamas'ta falan her şey, sonsuz dahil. Hepsi giriyor zaten, onun için zaten. Goldstone, Falk, hukukçular da giriyor. Ama yakında bazı beklemediğimiz devletler de girebilir. Biraz evvel Avi şeyi hatırlattı. Nikaragua devletinin İsrail'le ilişkilerini kestiğini, diplomatik ilişkilerini kestiğini söyledi. İyi bir hatırlatmaydı. Bolivya ve Venezuela zaten daha önce kesmişti, evet. Güney Amerika'da. Dün itibariyle de Güney Afrika devleti büyükelçisini geri çağırdı. Güney Afrika da çok önemli tabii, çünkü çok İsrail'le çok eski bir, eskilere evet. dayanan bir ilişkisi var. Bir kere önemli var. Bir Güney Afrikalı Yahudi nüfus var. Evet. İkincisi çok eskiye dayanan bir ilişki var. Pretoria'nın ilişkilerini kesmedi. Sadece Türkiye'nin yaptığı gibi büyükelçisini geri çağırdı. Görüşmeler üzere, konsültasyon için. Fakat bunu yaparken de bu Gazze'ye giden konvoya yönelik saldırı, kanlı saldırıyı kendi ifadeleriyle en güçlü biçimde mahkum ettiğini bildirdi. Güney Afrika'nın bu davranışında sadece Gazze'deki gelişmeler, Gazze açıklarındaki konvoya İsrail'in saldırısı yok. Bir de hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde Shimon Peres'in 1974'te dönemin başbakanı Shimon Peres'in, pardon, dönemin savunma bakanı Shimon Peres'in o zamanki apartheid rejiminin başkanına, pardon, apartheid rejiminin savunma bakanına iki ülkenin ortak çıkarları ve ortak emelleri olduğundan hareketle nükleer işbirliği önermişti. Nükleer silah imalatında işbirliği önerdiği ortaya çıktı. Yalnız nükleerde değil, kimyasal silahta, bu işte Saddam'a filan söyledikleri şey ve de konvansiyonel silah. Üç çeşit silah var abi, hangisini isterseniz verelim diye anlaşma yapmış. O dönemde, evet. Anlaşma değil, öneri. Anlaşma önerisi, evet. Anlaşma önerisi yapılmış. Anlaşma yapılmamış bildiğim kadarıyla, ortaya çıkmadı anlaşma. Yok, hayır, ben de hiç duymadım. Anlaşma önerisi, mektup ortaya çıktı. Ve bu o dönemde hatırlatalım ki 1974'te Güney Afrika'ya uygulanan bir uluslararası ambargo vardı. Evet. Ambargo olmasa da lanetlenecek bir girişim. Ambargo olduğu zaman tabii daha da anlamlı hale geliyor. Kendisinin uyguladığı ambargoyu delenlere bunu yapan İsrail başkalarının ambargolarını delmek için başka şeyler yapabiliyor. Bir ülkenin güvenliğini konuşurken, kendi güvenliğini konuşurken ambargoyu niçin uyguluyor Gazze'ye? Kendi güvenliği için uyguluyor. Söylediği iddia bu, değil mi? Ambargoyu, evet. Gazze'ye ambargoyu biz kendi güvenliğimiz için. Çünkü Hamas füzeleri, o meşhur Kassam füzeleri bizim başımıza her gün düşüyor. Biraz evvel de bahsettiniz onu. Bu bunun için yapıyor. Resmi olarak. Başka şeyleri var arkasında ama resmi olarak bunu yapıyor. Fakat bir uluslararası ambargoyu delmekten de 74'te hem de ırkçı bir rejimle ortak çıkar ve emeller tabiri beni dehşete sürükledi. Evet. Yani 74'te Güney Afrika'ya yollanan mektupta ortak çıkar ve emeller tabiri, ki bu Likud değil o zaman iktidarda. Evet, yani Shimon Peres mesela Sosyal Demokrat, İşçi Partisi'nin İşçi temsilcisi. O, yani beni en çok etkileyen hususlardan biri hep o olmuştur. Yani Shimon Peres, işte Nobel Barış Ödülü sahibi, bilge bir kişilikle sahibi olarak görünür. Oysa pek öyle görünmüyor. Yani biraz önce de, pardon, bir ufak ilavede lütfen daha bulunayım. Abiyle konuşurken söylediniz. Yani bu dünyada bütün İsrail'in güvenliğini tehdit eden bu tehditler arasına tabii şey de giriyor. Yani Filistinlilerin tamamı giriyor neredeyse. 1,5 milyon Gazze'nin nüfusu zaten terörü destekliyor. Çünkü Hamas'a oy verdiler bir kere diye. Hatta Filistin otoritesi de bu şeyleri çok gecikmiş olarak yerleşkelere de itiraz etti diye, boykot yapalım filan dedi diye. Onları da terörist ilan ettiler. Yani müthiş bir paranoya var aslında. Paranoya var. Tabii bu paranoya, biliyorsunuz, paranoyak durumda en küçük tehdit paranoyayı 5 kat katlar ve paranoya durumunda bir hastalık olarak ele aldığımızda, ben psikiyat değilim veya nörolog değilim ama Bektürk kitaplardan, zamanda okuduğum şeylerden kalan bilgi kırıntıları bunlar. Paranoyak bir pozisyonda olan kişiyi her paranoyasını bütünüyle yalanlayan olguları da gene kendi paranoyasına dahil edip dahil onu üretmeye, evet, yönelir. O inanılmaz bir fasit dairedir. Bu paranoyayı besleyecek olgu yok mu? Var tabii. Geçtiğimiz salı günü İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'yi yolladıkları bir roketle 3 militan kendi tabirleriyle öldürdüler. Tam o, bulamadım kim olduklarını. Geçtiğimiz salı günü oldu bu. Evet. Yani bu o gürültünün patırtının içinde bizim unuttuğumuz bir vaka. Vakayı adiye gibi bir şey bu. Salı günü 3 tane Hamaslı veya Filistinli artık bilmiyorum. İsrail bunu şey diyor. İsrail gazetesinde evet. Okudum. Militan diyor. 3 militanı, 3 Hamaslıyı, 3 Gazze'li Filistinli, Gazze'de oturan Filistinli'yi öldürmüş. Kuzey Gazze'de. Aynı gün İsrail Kara Kuvvetleri İsrail topraklarını Nirim Kibutsu yakınlarında İsrail topraklarına girmeye çalışan iki militanı öldürmüş. Salı günü. Bunlar 5 kişi oldu. Yani. Evet, evet. İki gün sonra da dün yani Perşembe günü de Gazze topraklarından İsrail'e 4 tane kassam füzesi fırlatılmış. Ama bu füzeler nereye düşmüş? Negev çölüne düşmüş. Evet. Yani düzüler öyle çöle düşmüşler. Şimdi bu füzeleri fırlatanlar füze kullanmasını bilmedikleri için mi çöle düşüyor bu füzeler? Yoksa insanın aklına başka şeyler de geliyor. Acaba bu füzeleri işte bakın Hamas hala tehdit ediyor bizi diye oralardan bir İsrail güdümlü birileri mi fırlatıyor, çöle de düşürüyor, kimseye de zarar vermiyor. Ama yeteri o paranoya dedim ya, o paranoyu besleyecek en küçük olayı yaratabiliyor aynı zamanda. Evet, bu tabii bu son derece önemli bir nokta bu. Yani mağduriyetin mutlaklaştırılması diyorsun sen buna galiba. Evet. Yani aynı iki gün sonra işte bu dün okuduğumuz bir haberde de çok cılız bir Batı Şeria tarafında da bir gösteri yapmışlar aktivistler. Bu şeyi protesto etmek için baskını işte gemi baskınını ve orada da çok yakın mesafeden bu plastik mermilerle ateş edip bir Amerikan vatandaşı bir çocuğun da gözünü çıkartmışlar evet. Bir kızın. Evet. Yani evet. İnanılmaz bir şeyle yaşanıyor. Çılgınlık hali. Şu anda ben bir çılgınlık hali olduğu kanaatindeyim İsrail'deki durumun. Ve bunu sadece ben değil barış hareketinin kurucusu birkaç kişinin tam bu ifadeleri kullanmasalar da benzer biçimde durumumuz dünyayı algılamakta yetersiz. Artık algılayamıyoruz. Biz kendi içimize kapandık, kendi dünyamıza kapandık ve o kendi dünyamızın fantazmalarıyla bunu çok üstüne basarak söylendiğini duydum. Fantazmalarıyla, korkularıyla kendi kendimizi korkutur hale geldik diyen bir söylem. Evet, bunu çok sayıda yani az sayıda ama hepsinin de çok az sayıdalar maalesef. Gördüğümüz çok şeyler. Uri Avner'i de aynı şeyi evet. Yazdı daha geçen gün. Evet, Grossman benzer bir şey söylüyor. Avi Schleim de evet. Tarihçi de evet. Gerçeklerle tamamen kopmakta olduğunu evet. Söyleyen yani tarihçileri, entelektüelleri söylüyorlar ama sayılarının... Halkın arasında da büyük ihtimalle bir azınlık vardır ama büyük çoğunluk önümde bir Maarif gazetesinin yaptığı şey var, bir anket var, kamuoyu araştırması var. Halkın %46'sı, anketin katılanların %46'sı bir araştırma komisyonu, bu yapılan Gazze'de konvoya yöneltilen saldırıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının gerekli olduğunu söylüyor. %52'si de bunun gereksiz olduğunu söylüyor. Hani İsrail'in kurmasının da gereksiz olduğunu söylüyor. %52'si. Evet. Bu hem çok hem az, hani yarısı diyeceksiniz ama böyle bir %52 de kolay kolay karşısında durulur bir %52 değil herhalde. İsrailler biraz evvel Avi bahsetti. İsrail hükümeti yanılmıyorsam şu anda toplantı halinde. Evet. Ve önümüzdeki saatlerde Gazze şeridinin ambargosunun devam etmesi veyahut yumuşatılması bir ihtimal, küçük bir ihtimal ama bir ihtimal bu ambargonun silah kontrolü ve silah yapmaya uygun madde yani kaliteli çelik falan gibi şeylerin de getirilmesini de yasaklayan, sadece doğrudan silah değil de silah yapımına da kullanılabilecek malzemenin de gelmesini yasaklayacak, denetleyecek, kara sularında denetleyecek, kara sularında ve kara sınırlarında denetleyecek. Bir ihtimal, öyle bir laf dolaşıyor, bu deniz denetiminin Birleşmiş Milletler'e veya bir uluslararası güce ait deniz filosu tarafından yapılmasına izin vermek, bir ihtimal kendilerinin yapmaları. Ama bunun da böyle bir şeyin çıkmasının da bir ihtimal dahilinde olduğunu, fakat yüksek bir ihtimal olmadığını da belirtiyorlar. Kabinenin, yani hükümetin yapısına baktığımızda Dışişleri Bakanı bunun kesinlikle kabul edilmez olduğunu sözcüsü ifade etmişti. Bitirmeden evvel bir başka haberle dikkatimi yeni çekti. Dünyada tabii İsrail'in paranoyasının artmasında başka amiller de var. Amerika'daki gelişmeler var. Gerçi Amerika'daki Hillary Clinton'ın sözcüsü çok açık biçimde İsrail taraftarı bir demeç verdi. Evet. De yansıttınız onu. Obama'nın bu akşamki CNN'de yapacağı konuşmadan bazı bölümler ön olarak yayınlandı. Burada daha ılımlı bir pozisyon olduğunu görüyoruz. Asıl dikkat etmemiz gereken olgu, Amerikan dış politikasının, hani bizim milli güvenlik siyaset belgesi gibi olmasa da birkaç yıl devam edecek olan felsefesini belirleyen bir metin vardır. En son 2002'de 11 Eylül saldırılarından sonra George Bush döneminde yayınlanmıştı. Bu Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi. Evet. Bu Milli Güvenlik Strateji Belgesi geçtiğimiz 27 Mayıs'ta yenilendi. Yenisi yayınlandı. Bu güvenlik strateji belgesinde dikkat çeken birkaç unsur var. İsraillerin paranoyasını belki arttıracak bir unsur, unsurlardan bir tanesi. Artık Amerika, en azından bu strateji belgesinde ifade edildiği gibi, 2002'deki belgedeki ifadelerin en önemlilerinden birkaç tanesine yer vermiyor. Yani belgede şimdi şeyi arıyorum, bölümünü arıyorum. Belgede Amerika'nın mücadelesinin uluslararası terörizmle veyahut İslami terörizmle savaş olduğu kelimesi yer almıyor. Bu bir şekilde 11 Eylül ideolojisinin, 11 Eylül sendromu ideolojisinin sona erdirilmesi demek. Buna karşılık dolayısıyla da terörü önleyici savaş stratejisini bir kenara bırakıyor. Diğer taraftan da demokrasiyi ihraç etme stratejisi, Irak'ta biliyorsunuz bunu kullanılmıştı. Demokrasiyi ihraç etme stratejisini bir kere bırakıyor. Zorla ihraç etme, şey kullanarak, askeri güç kullanarak demokrasiyi ihraç etme, tırnak içinde demokrasiyi ihraç etme stratejisini bir kenara bırakıyor. Ve dolayısıyla da Amerikan politikasının o son dönemde yaşadığımız Irak Savaşı'nda pik noktasına varan, Afganistan'da da bunun devamı olan bu Amerikan dış politikasının o inanılmaz militerleşmesine ne son veriyor. En azından buna referans vermiyor diyelim şimdilik. Son veriyor derken fiilen son verdiğini bilmiyoruz. Daha Irak'tan askerler çekilmedi ama konsept olarak son veriyor. Ve yakın tarihte de savunma bakanı, Amerikan Savunma Bakanı, bu dış siyasetin askerileşmesinin Amerika açısından çok zarar verici olduğunu da ifade etmişti. Yani burada bir süreklilik de var. Dolayısıyla bu teröre karşı savaş retoriği, açık biçimde bu kelime hiçbir yerde geçmiyor metinde. Dolayısıyla o yeni muhafazakarların kötüye karşı iyinin savaşı olarak bu bir dini söylemle söyledikleri o referanslar da kalkıyor. Bunun yerine kullanılan ne var? Bunun yerine aşırıcı, ekstremist, aşırıcı şiddet yanlıları tabiri var. Aşırı şiddetçiler var. Öyle bir o şekilde çevirebiliriz. Fakat kesinlikle İslami terörist tabirini metinde kullanılmıyor. Amerika'nın dış söyleminde de bu birkaç aydan beri hemen hemen hiç kullanılmaz hale geldiğini ifade ediyorlar. Ben hepsini izlemediğim için söyleyenlerin, aktaranların yalancısıyım. Şöyle bir değişiklik söz konusu. Bizim düşmanımız terörizm değildir. Çünkü terörizm bir taktiktir. Bizim düşmanımız terör değildir. Çünkü terör bir zihniyet biçimidir. Ve düşmanımızı terör ve terörizm haline getirmek demek, Amerikalıları sürekli korku içinde yaşamaya mahkum etmek demektir. Bu değişik tabii ama ne kadar gerçek hayata tekabül edecek bu değişiklik? Bilmiyoruz. Yani bu bir politika metni. Metinden ve bir dış ilişkiler sözcülerinin konuşmalarından çıkartılan bir sentezden bahsediyorum. Metnin kendisinde terörizmle mücadele artık Amerika'nın ana eksiğini olmuyor. Tabii buna hemen çok hızlı biçimde yeni muhafazakarlardan inanılmaz tepki geldi. Evet, olmaz böyle şey diye. Tabii. Yani ona inanılmaz bir tepki geldi. Ve Müslüman dünyası ve Rusya'ya karşı tehdit oluşturan, yani Amerika'yı tehdit eden iki şey. Müslüman dünyası ve Rusya, yeni muhafazakarlar için. Müslüman dünyası ve Rusya'ya karşı Amerika'yı ve Batı dünyasını, medeniyet dünyasını, Batı dünyasını tehlikeye attığını iddia etmeye başladılar. Ama metne baktığınızda öyle çok devrimci bir metin değil. Sadece ben şunu belirtmek isterim. İsraillerin dayandıkları uluslararası alanda Amerikan söyleminden, Amerikan dış siyasetinden devşirdikleri ve ondan güç aldıkları bir sözdü. Biz teröre karşı, Hamas da terör örgütü, biz teröre karşı savaşıyoruz. Savaş, evet, teröre karşı savaş. Teröre karşı savaştan kaynaklanan bir meşruiyetti. Şimdi Amerika dünya çapında teröre karşı savaşın liderliğini en azından sözde meşruiyet seviyesinden bahsediyorum. Politikadan bahsetmiyoruz, uygulamadan. Ama meşruiyet önemlidir biliyorsun. Nasıl kendinizi meşru kılmaya çalıştığınız önemlidir. Bunu terk ediyor olması, en azından bu yeni dokümanda buna referans olmaması, bir yerlerde kaydedilmesi gereken bir illa Obama hükümeti iyi şeyler yapacak saf dilliyle söylemiyorum bunu. Şunun için söylüyorum. İsraillerin paranoyasını daha da arttırma riskinin olduğu için. Evet, bu da tabii olabilecek en vahim sonuçlardan biri. İsrail daha da büyük bir paria haline dönüşecek herhalde önümüzdeki aylarda. Çok tehlikeli. Yıllarda. Evet, yani bir tek küçük örnek veriyordu Jonathan Cook, ben de onu ekleyeyim bu mutlaklaştırılan mağduriyet ve paranoya açısından. Bir Şeyh Raad Salah hakkında İsrail'in İslami hareketinin lideri dün serbest bırakıldı, o da işte. Ama bir ara şey, bir dedikodu çıkmıştı hakkında, biz de burada Açık Gazete'de konuşmuştuk onu Ervi'yle. Yani ağır yaralı diye. Bu haber İsrail basınında yayınlanınca, böyle bir haber dolaşınca, İsrail'li yetkililer hemen bir cevap vermişler. Maalesef evet, vurduk çünkü kabinden, onun bulunduğu kabinden askerlerimizin üzerine ateş açıldı, komandoların üstüne diye bir açıklama. Halbuki adam yaralanmamış bile. Yani otomatik cevap hazır ama. Evet, otomatik cevap hazır. Çok otomatik acayip. Hazır. Zaten şu anda Haaretz gazetesine girin bakın. İlk savunmalar gelmeye başladı. İlk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yaptığı ilk anket şeyin soruşturmanın ilk büyük bulguları gelmeye başladı. Nasıl bir savunma mekanizması oluşturulacağını da anlıyoruz artık. Önümüzdeki dönemde bu gelecek önümüze. Üç tane komandomuz geminin üzerine indi. O ilk üçünen komandoyu çok fena hırpaladılar ve içeriye doğru sürüklediler. Dolayısıyla yukarıdan gelen komandolar o üç komandoyu enterne edildikleri, yaralı biçimde enterne edildikleri yerden kurtarmak için harekete geçmek zorunda kaldı. Kahraman onlar yani. Evet, peki. İşte bu. Peki, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Alp. Evet, spor, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarıyla mı başlayalım? O da olabilir. Belki hani şeyin önemine uygun olarak haftanın dünyadaki ve tabii Türkiye'deki siyasi gündemine uygun olarak bir giriş de yapabilirdik belki. Hani İsrail'in bu baskınından bahsediyorsun. Evet, ondan bahsediyorum. Hani bu hafta siyasi olarak spora nasıl bağlarız diye konuştum. Düşündüm. Aklıma şey geldi. Hani Dünya Kupası zamanında geldiği için hep böyle işte Türkiye'nin eski katıldığı, katılmadığı Dünya Kupalarını falan düşünüyordum. Hani bilindiği üzere Türkiye'nin katıldığı iki Dünya Kupası var. Biri 1954, biri de 2002. Yani 18'de 2. Arada hani katılmaya teşebbüs etmedikleri var ilk kupalardan. Yani Türkiye gibi dünyada başka ülkelerine ilgi göstermediği kupalar var. Yani 50'lerden sonra da elemeleri zaten hiçbir zaman geçememiş Türkiye 2002'ye kadar. Son iki elemeyi de geçemedi 2010 dahil olmak üzere. Ama ilk kupalarda ilginç bir durum var. Türkiye'nin çekildiği kupalar, Dünya Kupaları var. Örneğin çok bilgisine rastlamasam bile 1934 Dünya Kupası elemeleri ki katılan ülke, yani elemelere katılan ülke sayısı da çok kısıtlı. Zaten dünyadaki ülke sayısı kısıtlı o zaman. Hala dünyanın büyük bir kısmı Batı ülkelerinin sömürgesi altında bulunduğu için coğrafi olarak ülke sayısı dünyada kısıtlı, bağımsız ülke sayısı. Türkiye'nin mesela 34 elemelerinden çekildiği bilgisine rastlamıştım ama hani neden çekilmiş? İşte onu bilmiyorum. Çünkü hani çok kısıtlı bir yerde rastladığım bilgi. Hani biz onlara Türkiye hiç katılmadı 34'e 38'e zannediyoruz ama 34 ile ilgili böyle bir biliyorum. 1950 Dünya Kupası'na 38'e pardon katılmış. 38 ile ilgili hiç bilgim yok. Onu söyleyeyim. Arada zaten savaş yüzünden kupa yok. 1950'de Brezilya'daki kupanın elemeleri için Türkiye önce Suriye ile oynuyor. 7-0 kazanıyor ilk maçı. Rövanş maçı yapılmıyor bile Suriye'de. İkinci turda Türkiye'nin Avusturya'yı oynaması lazım. Avusturya çekiliyor. Ama Türkiye'de daha sonra kupaya gitmekten vazgeçiyor. Hatta dün tarihlere falan baktım. Yani o Suriye maçı 49'un işte sonlarında oynanmış, Aralık falan. Herhalde Avusturya maçı 50'nin başlarında oynanması lazım. Çünkü kupa 1950'nin Haziran'ında Nisan ayına kadar eleme maçları oynanıyor hala. O zaman hakikaten çok şey... gevşek bir düzen var yani. Bir buçuk ay sonra başlayacak kupa maçı için İngiltere vesaire birçok ülke Nisan ayında eleme maçları oynanmış. Kurallarda Nisan sonunda çekilmiş. Türkiye'de muhtemelen hani baktığımız zaman kupayı kazanan Uruguay'ın grubuna herhalde verilecek. Çünkü Uruguay sadece Bolivya ile iki takımlı bir grup oluşturuyor. Çok garip. Katılan takımlar eksik olduğu için. Neyse, sonra 54'e katılıyor Türkiye işte. O dönemi hatırlayanlar bilir, işte İspanya ile oynanan bir eleme maçı var. En son Roma'da 2-2 bitip Kura'yla Türkiye'nin de yine bir maç. Sonra 50'ler Türkiye'nin hani ilk futbol yıldızlarını yetiştirdiği en parlak dönemi belki. Yani bu 90'lara kadar, hatta tek başarılı dönem diyorum ben, 50-65 arası dönem. 58 var. Hani birçok kişinin aklında niye 58'de katılmadık? 58'de hala katılan, elemelere katılan takım sayısı yani Avrupa dışında kısıtlı. Böyle üçlü gruplar oluşturmuş FIFA. Ancak Türkiye'yi Avrupa dışında Asya, Afrika ve Orta Doğu grubuna dahil ediyor. Orada da ilginç, Türkiye İsrail'le aynı gruba, yani İsrail'le oynayacak, eleme maçı oynayacak ama İsrail'le kim oynasa daha önceki turlarda çekiliyor zaten İsrail'e. Türkiye'de o zamanki Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şerif Apak'ın iddiasına, yani şeyine göre FIFA Türkiye'yi Asya'ya yerleştirmek istediği için Asya'da yalnızca oyun çekiliyor. Ama yani hem 58'e 62, yani o dönemlerdeki Dünya Kupa elemelerine baktığımızda İsrail'in karşısına çekilen diğer ülkeler işte Endonezya, Mısır vesaire hep yani Orta Doğu ve Asya'daki Müslüman ülkeler. Teker, yani 54'te de sanıyorum benzer durum söz konusu. Teker teker çekiliyorlar. İsrail oynamaya başlamıyorlar. Maçta işte Endonezya diyor ki ben bir tek tarafsız sahada oynarım. Hani deplasmanlı iki maç üstü oynamam. Diğer ülkeler oynamıyorlar. Hani Türkiye'nin bu çekilmesinde bir siyasi yan var mıdır yok mudur? Doğrusu bilmiyoruz. Hani o biraz o zamanki gazeteleri belki işlemek lazım. Ama hani sportif açıdan Futbol Federasyonu'nun savunması şey, yani biz Asya'da oynamak istemiyoruz. Bu yüzden çekildik. Hani bugüne kadar gelen sportif resim açıklama buydu hep. Ama bir siyasi yan olabilir mi? Doğrusu kestiremiyorum ayrıca. Evet. İlginçmiş yani. Ben de hala şeyi de merak ediyorum. Bu 1934'teki çekilmenin gerekçesinin ne olabileceği. Atatürk zamanı. Evet tabii. Hatta 38 artık Atatürk'ün son ayları, yaz aylarının olduğunu düşünürsek 38 Dünya Kupası'nın. Evet. Çünkü 30 Dünya Kupası, ilk Dünya Kupası Uruguay'dadır. Herhalde Türkiye'nin zaten o bir davet usulü gibi ilk Dünya Kupası ve yolun uzaklığı yüzünden Avrupa'dan sadece 4 ülke gider. Fransa, Yugoslavya, Belçika ve Romanya. Onların da sanıyorum Yugoslavya böyle genç bir takım göndermiş, yani 20-21 yaş. Yani Britanya ülkeleri zaten FIFA'ya üye değil hala 1930'da, yani kale almıyorlar FIFA'yı ve Dünya Kupası'nı. İşte Orta Avrupa ülkeleri, o zamanın güçlü futbol ülkeleri, Avusturya, Macaristan gitmiyorlar. İtalya yok. Hani ciddi bir futbol ülkesi Uruguay'a gitmemiş. 34 Dünya Kupası İtalya'da, 38 Fransa'da. Hani Türkiye'nin de nispeten coğrafi olarak daha kolay ulaşabileceği ülkeler. Ama hani bir şekilde katılmıyoruz. Yani dediğim gibi Britanya ülkeleri mesela 34'e 38'de teşebbüs etmiyorlar katılmaya. Evet. Kale almıyorlar yani. Ne işimiz var bizim? Biz hani futbolu icat ettik. Kurallarını koyduk. Çok üstünüz bunlardan demeye. Evet. Getiriyorlar hesapta. Sonra İngiltere bunu büyüklüğün cezasını ilk katıldığı kupada çekti gerçi 1950'de Brezilya'da. Çünkü amatör oyunculardan kurulu ABD'ye inildiler. Hani ciddi bir ders aldılar. Böyle bir komiklik oldu. Ama hani o ilk kupalar şeydir. Hani dün rakamlara bakıyordum. Hani kupa 16 takımla oynanacak. Elemeler dahil katılan ülke sayısı 34 mesela. Evet. Yani ülkelerin yarısı kupaya katılıyor. Evet, yani dediğim gibi dünya üzerindeki ülke sayısı kısıtlı zaten. Yani şeye kadar, hatta yani 62'ye kadar falan kısıtlıdır. 1954'te bile galiba 45 ülke falan var. Şeye katılan. Yani elemelere giren, işte hani ev sahibi de oradan katılıyor, son şampiyon. O işte şeyin de 45'inde işte bir Kuzey Amerika, Güney Amerika düşündüğünüz zaman zaten fazla bir şey yok yani. Aslında Afrika'da işte 2-3 takım var hala henüz bağımsız olan. Kısıtlı şey tabii, hani Türkiye'nin katılma deneyimi hiç. Çünkü 24 ve 28 olimpiyatlarına gidiyor Türkiye. Futbol takımını da götürüyor mesela. 28 Amsterdam olimpiyatlarıdır. Olimpiyatlarda futbol hala ciddi bir yer tutuyor. Türkiye katılıyor. Mısır'a 7-1 yeniliyor. 28 olimpiyatlarında. Sonra 32-36 olimpiyatları da futbol takımı, pardon 32'ye gitmiyoruz tabii, Los Angeles uzak değil. 36 Berlin olimpiyatlarında futbolda katılıyor Türkiye. Ama Dünya Kupası herhalde hakikaten olimpiyatların yanında ufak görülen, çok önemsenmeyen bir organizasyon kısmen o zaman. Yani bu işin önemi aslında işte 50'lerden sonra hakikaten. Anlaşılıyor yani. Şeyler de yani elemelerin oynanma düzeni, FIFA'nın ağırlığı hepsi kısıtlı. Şimdikiyle o kadar uzak ki yani bir paralellik kurmak belki de zor. Evet. Yani başka bir kategori gibi. Ama bahsediyor. Yani şey hep var. Yani diğer Dünya Kupası elemelerine, yani 80'lere kadar baktım. bu takım sporlarında İsrail'in nerede oynayacağı hep tartışmalı bir konu. Çünkü coğrafi olarak Asya'da, ama hele bölge ülkeleri oynattığınızda ciddi bir sorun. O ülkelerin büyük bir kısmıyla savaşta uzun yıllar, diğerleriyle diplomatik ilişkisi yok. Uzak Doğu'ya veriyorsunuz, yani şeye veriyorsunuz, işte Endonezya'da sorun çıkarıyor orada. İşte ancak Japonya ile Kore ile falan belki oynatırsanız sorun yok. Zaman zaman işte Avrupa gruplarını alıyorlar, oynatıyorlar, ama 92'ye kadar da mesela UEFA üyesi, 91'e kadar UEFA üyesi değildi İsrail. Yani kulüp takımları Asya'daki organizasyonlara katılıyordu. Hep böyle ciddi sorunlu olmuştur. Basketbolda ise 50'lerden beri mesela FIBA Avrupa'da oynar İsrail. Maccabi Tel Aviv o yüzden çok ciddi bir geleneğe sahiptir Avrupa basketbolunda. Ama futbolda hep sorun olmuş yani. Evet. Peki şimdi bunu baskete geçelim buradan istersen. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu baskette değil, sadece başka dallarda da oldu. Bir onları konuşalım bugün. Hakikaten değinmek lazım. Tüm takım sporlarında bu hafta Türkiye'de sezonu bitirmiş olduk. Basketbolda da final serisinin 5. ve 6. maçları vardı. Fenerbahçe 6. maçı farklı şekilde kazanarak Efes Pilsen'e karşı 4-2'lik bir üstünlük kurdu ve şampiyon oldu 2 yıllık aradan sonra. Yani şunu söylemek lazım, yani bir neredeyse Grand Slam yaptılar takım sporlarında. Erkekler basketbol, kadınlar basketbol, erkekler voleybol ve kadınlar voleybolda hepsinde şampiyon oldu Fenerbahçe. Bir tek hakikaten bir inanılmaz zor bir maçta giren, futbolda kaçan şampiyonluk var. Hani futbolun gölgesinde kalıyor bazen bu diğer spor dalları, ama son 10 yılda özellikle bu dalların herhangi birinde başarılı olmak için ciddi bir bütçe lazım. Yani hani belki 20 yıl önceki gibi şöyle cepten bir 500 bin dolar atalım da voleybolda bir şampiyonluk alalım falan demek pek mümkün değil. Ya da hani bir kamu bankasından bir yöneticinin bu sene de voleybola yatırım yapalım deyip iddialı bir takım oluşturması artık çok mümkün değil. Orada da bütçeler ciddi oranda büyüdü. Basketbol zaten hani Türkiye'deki tepeye oynayan 2-3 takım açısından çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Yani muhtemelen Fenerbahçe'nin bu 4 para ayırdığı kaynak, Başkan Aziz Yıldırım da söylüyor, herhalde iyi toplam 30 milyon dolarlık falan bir yatırım söz konusu bu 4 spor dalı için. Belki de üzerinde de olabilir. Başka türlü de olmuyor zaten. Yani bu ana para erkekler basketbola gidiyordur. Fenerbahçe ülkeyle birleştikten sonra zaten ülkenin hani basketbola yatırdığı parayı oraya çekmiş oldu. Kadınlar basketbolda son 10 yıla zaten damga vuran bir takım var Fenerbahçe'nin. Sanıyorum son 11 sezonda 8 şampiyonlukları var. Voleybolda son 3 yıldır ciddi bir yatırım oluşturdular. Evet, bu Acıbadem. Önce sponsordu Acıbadem, sonra yani hani sponsorluğun da ötesine geçti artık, böyle daha ciddi bir işbirliği söz konusu. En belki az yaptıkları yer erkekler voleybol, yani hatta en büyük yatırımcı bile olmayabilir Fenerbahçe. Orada bir ciddi sponsorlar yok. Mesela Arkas, hatta hala Halk Bankası, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ciddi yatırım yapıyorlar. Yani orada mesela bütçeler daha denk olabilir. Yani burada şuna bakmak lazım. Başarı tartışılmaz, herhalde Türkiye tarihinde de ilk defa olan bir şey. Yani aynı kulübün futboldan sonraki 4 ana takım sporunda da kadın erkek birinci şey olması, şampiyon olması herhalde örneği yoktur. Hani hatta üçünde bile olmak falan, olmuş takım kulüp bile bulmak enderdi. Galiba yine Fenerbahçe yapmıştı 100. yılında bunu. Evet, bu bir rekor yani. Evet. Yani bir de futbolu ekleselerdi şey olacaktı. Golden Slam olacaktı neredeyse. 4'te 4 yaptılar. Ya yani bunun iki tür getirisine bakmak lazım. Hani birincisi hani ciddi para yatırılıyor, bunun karşılığı alınıyor mu maddi olarak? Çünkü bir şekilde bir çevirmeniz lazım bunu. Hani hep cepten, yani nereden gelir aktaracaksınız? Futboldan. Başka çare yok. Yani Avrupa'daki bazı çok sporlu kulüpler de bunu yapıyor. Yani geçen sezon başı Barcelona'da bir gazeteci vardı. Barcelona Fenerbahçe maçında. Hani Barcelona'nın da aynı şeyi yaptığını söyledi. basketbol bütçesi Avrupa'da belki en büyük Barcelona'nın. İşte 25 milyon euro falan dedi. Ama gelir muhtemelen İspanya'da biraz bu ekonomik durgunluk sebebiyle 10 milyon euroya kadar düştüğünü söylemişti. Geri kalanı bir yerden kapatmaları lazım. Hani futboldan gelecek, başka çare yok. Bunun hiç olmazsa bir parça dengede olması lazım. Muhtemelen basketbolla kadınlar voleybolda böyle bir denge var mesela. Yani sponsorlar herhalde o şubenin bütün giderini karşıladılar. Bu önemli. Çünkü şeyin devamlı açısından ama başka gelir kalemlerinin de olması lazım. Yani televizyon, bilet vesaire. Yani tek bağlantınızın sponsor olmaması lazım. Çünkü o bazen sponsorluk mesela keyfi bir şey. Yani voleyboldaki ona iyi bir örnek. Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Kurumu'nun sahibi. Fenerbahçe'de daha önce yöneticilik yapmış bir isim. Hani o da sponsor ama hani iki sene sonra diyebilir ki ya yeter, sıkıldım. Kavga ettik başkanla vesaire, çekilebilir. O evet. Zaman tamamen takımı dağıtacak mısınız yani? O yüzden hani mutlaka diğer gelir kalemlerine yaymak lazım. İkinci getirisi ise ya bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bunun bir seyirci karşılığının olması lazım. Çünkü hani Fenerbahçe şey olarak, kulüp olarak adını duyurmak için şey yapan bir kulüp değil. Zaten herkes biliyor Fenerbahçe'yi. Hani onun için para yatıran, yatırım yapan bir kulüp değil. Mesela bu kadar emek harcayıp yatırım yapıyorsanız, başarılı ediyorsanız mesela sizin basketbol takımınızın her maçını belki 5000 kişinin izlemesi lazım. Ama olmuyor değil mi öyle? Maalesef olmuyor yani. Olmuyor. Atıyorum ligdeki hakikaten zayıf takımın geldiği maç için değil ama mesela Türkiye ligindeki hani 8-10 maçı, Avrupa'daki 10 maçınıza hakikaten böyle bir seyirci ortalamasının gelmesi lazım. Yani gelmiyorsa yazık yani. O çünkü şey için yapmıyorsunuz, bir tek televizyonda şifreli kanaldan yayınlansın diye ya da reytingi düşük kanallardan yayınlansın diye. Çünkü öyle kanallardan da yayınlamıyor maçlar. Hani evet, Skol TV kanalı diye değil. Yani işte Sky, Digiturk'teki SporMax. Yani izleyici sayısı çok kısıtlı kanallar zaten. Birçok yere de ulaşmıyordur muhtemelen. Voleybol mesela. Muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımlarından biri geçen sene Fenerbahçe. Bu sezon daha da iyisini oluşturuyorlar. Yani o voleybol takımını, hani maçları yeni sezon nerede oynayacaklar bilmiyorum. Hani 2000 kişinin her maçı izlemesi lazım. İzlemiyorsa yazık yani hakikaten. Bir, şundan izlemesi lazım. Yani orada bir yıldızlar topluluğu oynuyor, bir şov var. İkincisi, yani bu yıldızları örnek alacak genç kuşaklar izlemeli tabii maçları. Yani o şeyi düşünün, voleybolda şöyle bir takım kuruyor Fenerbahçe mesela futboldaki karşılığı. Ronaldinho'yu aldık, yanına Rooney ekleyelim. İşte ondan sonra orta saha Gerrard. Bir de işte şey adı nedir, Inter'den Schneider'i aldık mı falan. Hani böyle bir takım kursanız, evet, seyirciyi garantilersiniz mesela. Hani o yani şimdi yeni yaptıkları transferler öyle voleybolda mesela. Ama o seyirci için bir ekstra şey lazım. Yani şu tabii bazen dikkatten kaçıyor. Oyuncuları aldık tamam. Öyle değil yani. Mesela maç izleme konforunda hala ciddi bir sorun var. Türkiye'de futbol maçları dahil. Yani güvenli maç izleyebileceğinize dair bir şey yok. Giriş, çıkış vesaire. Yani çocuğunuzu, karınızı, sevdiğinizi vesairenizi rahat götürür. Gönül rahatlığıyla götürür müsünüz? Ulaşım problem. Birçok spor tesisine giderken. Oradaki şeyler problem. Yeme içme olanakları. Hala bir sürü yerde 40 yıllık dandik tost ayran veriliyor. Yani şey değişti artık, spor izleyicisi de değişti. Yani şeyin rakipleri var çünkü. Spor salonlarının, spor kartlarının rakibi var. Yani alışveriş merkezine gidiyor adam. Aynı parayı harcıyor. Çok daha iyi şeyler, iyi bir gün geçirdim diye düşünüyor yani. İşte biraz alışverişimizi yaparız. İyi bir yerde yemek yeriz, çayımızı içeriz falan. Mutlaka bu yani takıma harcanan paranın dışında seyirciyi cezbetmek için de ayrı bir şey lazım. Ayrı bir bütçe. O kadar bir bütçe değil ama yani seyirciyi çekmek için bir ayrı belki promosyon. Yani o çünkü hani para da harcatmanız lazım seyirciyi. İşte şu gün şu maç var. İşte basketbola sezonluk bile satıyoruz. Diyelim ki 400 lira. Onu alana 250'ye de voleybol sezonluk bileti. Mesela. Fenerbahçe'nin Ataşehir'de inşa ettiği salon belki bu yönden Türkiye'de bir şeyde kapı da açabilir. Yani mesela basketbol, voleybol maçlarını oynayacakları bir kendi salonları olacak. Herhalde bu sezona yetişmiyor ama. Yani şöyle bir olanak sağlayacak. Hani o da her türlü organizasyonu yapabilirsiniz. İşte belki maçları kombine edebilirsiniz. Hani voleybol maçı üstüne basketbol maçı falan. Evet, öyle bir şenliğe, şenlik havasına çevirmek de mümkün olabilir diyoruz. Peki, süreyi de bitirmek üzereyiz. Bitti gibi bir şey. Fakat iki kelimeyle de Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan da söz etsek iyi olur herhalde. Evet. Geçen hafta da konuşmadık. Turnuvanın en sonuna geldik. Bugün erkekler yarı finalleri var. Yarın kadınlar finali var. Özellikle turnuvanın flash ismi herhalde Avustralyalı Samantha Stosur. Kadınlar tenisi zaten çok böyle bir hakim ismin olmadığı dönem yaşıyor. Yani bir numara sık sık el değiştiriyor. Bir numara çıkan isim Grand Slam kazanmamış oluyor. Hala Williams kardeşler tam konsantre oynayamalarına rağmen kadınlar tenisinin en iyi isimler arasında. İşte Belçikalılar geri dönüyor ama tam eski formlarında değiller. Samantha Stosur belli ki son 1,5 yıl hakikaten fizik olarak çok iyi geçirmiş. Muhtemelen onun bir yeni fitness, yani fizik kondisyon programı var belli ki öyle. Ve geçen yıl Fransa çıktı, yarı final oynayıp kariyerinin en iyi derecesini yapmıştı bir Grand Slam turnuvasında. Bu sene daha da ileri gitti. Önce çeyrek finalde çeyrek finalde Serena Williams'ı yenerek yarı finale yükseldi. Dün de Yelena Jankovic'i, Sırp rakibini, ben maçın büyük bölümünü izledim, mahvetti. 6-2'lik. Evet. 2 setle çok rahat. Yani ve finale yükseldi. Fizik olarak müthiş hakikaten. Diğer turlarda da, ilk turlarda da çok yorulmamıştı ama dün Jankovic karşısında, yani ilk sette Jankovic'in direkt aldığı sayı yoktu. Çok ilginç yani maç istatistiklerinde winner denilen. Evet. Sadece Stosur'un birkaç hatasından puan kazanmıştı. Zaten tek oyunu aldı. İkinci sette de 2-0 öne geçmişti Jankovic. Stosur 6 oyun aldı üst üste. 3 kez servis kırıp. Ve maçı 1 saatte bitirdi. Müthiş formda ve istim üzerinde. Rakibi de çok sürpriz. İlk defa bir Grand Slam finalinde İtalyan var. Schiavone. Onun karşısında mutlak favori olacak diye düşünüyorum yarın. Yarım final var. Erkeklerde nedir durum? Erkeklerde yani en büyük sürpriz tabii Roger Federer'in yenilmesi oldu. Geçen yıl Rafael Nadal'ı yenen İsviçreli Robert Söderling bu sefer Federer'i yendi 4. turda. Daha önce 12 maçı kaybetmişti İsviçreli rakibini. Bu kez yenmeyi başardı ve hani finale gider mi derken yarı yolda takıldı. Yani Söderling daha süre geçmeyi başaramadı. Şimdi bugün yarı final maçları var. Bütün gözler tabii şeyde. Rafael Nadal'da. Yani Avustralı Melzer'le oynayacak. Diğer şeyde de Söderling'le Berdych var. Ben ufak bir hata yaptım. Söderling Federer çeyrek finalde yendi ve yarı finale yükseldi. Berdych'le oynayacak. Yani bir Nadal Söderling finali izleyebiliriz. Nadal kazanırsa dünya sıralamasında bir numara yükseliyor tekrar. Federer'in en uzun süre bir numarada kalma rekorunu kırmasını engelleyecek böylece. Evet. Peki, senin favorini sormuyorum çünkü ne söylesen aksi çıkıyor. Yani buradan tabii favori çok açık Nadal. Evet. Allah Allah, bir turnuva kaybettireceğiz galiba. Peki abi, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu çok hareketli, acayip yoğun bir haftaydı. Bu önümüzdeki haftaya da taşıyacağı hiç şüphesiz. Şimdi huzurlardan ayrılalım. Bir şeyler oluyor. Anlamına gelecek, çevrilecek bir parçasıyla Herman's Hermits'in bitirelim. Aslında çalmamızın sebebi Derek Lacombe'nin ölüm yıl dönümü olması, grubun elemanlarından gitaristi Herman's Hermits'in, ama durmada uyuyor, bir şeyler oluyor. Something's happening. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.